ซีดีชุดธรรมะหลากหลายในปีพุทธศักราช2546โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องวัฒนธรรมกับคุณธรรมบรรยายเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2546 ขอเจริญพรท่านผู้บริหารงานวัฒนธรรมระดับสูงทุกท่านวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาที่ท่านผู้บริหารระดับสูงได้มาเยี่ยมถึงวัดยาณเวศกวันและพร้อมกันนี้ก็ต้องขอประทานอภัยด้วยที่ว่าตามปกติวิทยากรจะไปพูดหน้าที่ที่ประชุมของท่านผู้เข้ารับการอบรมแต่วันนี้กลายเป็นว่าท่านทั้งหลายต้องเดินทางมาที่นี่แต่ก็ถือเป็นการมาเยี่ยมวัดไปด้วยในตัวตอนต้นนี้ก็อยากจะพูดถึงหัวข้อที่กำหนดให้พูดซะก่อนวันนี้ท่านกำหนดหัวข้อให้พูดเรื่องการสร้างเสริมคุณธรรมในสังคมที่ต้องพูดถึงชื่อหัวข้อก่อนนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นการมาต่อว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าต่อว่าตั้งหัวข้อเรื่องผิดไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นการที่ต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดซะก่อนคือตามปกตินี่เวลาเราพูดถึงคุณธรรมเนี่ยเราจะพูดถึงคุณธรรมของคนแต่ในที่นี้บอกคุณธรรมในสังคมบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นคุณธรรมในสังคมเราก็อาจจะเติมคือว่าหัวข้อเรื่องนี้เป็นการตัดรัดให้สั้นถ้าพูดเต็มก็เป็นการสร้างเสริมคุณธรรมของคนในสังคมเพราะว่าตัวสังคมเองนี่ไม่ใช่เจ้าของคุณธรรมคุณธรรมมันอยู่ในตัวคนแต่การที่ใช้คำว่าในนี่ก็บ่งชี้ว่ามีคำอะไรซ่อนอยู่นะคือเขาไม่ได้พูดว่าการสร้างเสริมคุณธรรมของสังคมแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็พอได้คือต้องมองความหมายอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็คือการที่เราจะต้องมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคมและก็ระหว่างคุณธรรมกับวัฒนธรรมคนกับสังคมนั้นรู้กันดีว่าเป็นปัจจัยแก่กันและกันบุคคลที่เราเรียกกันว่าคนเนี่ยโดยทั่วไปก็หมายถึงบุคคลบุคคลมารวมกันเราเรียกกันว่าสังคมแล้วบุคคลมีคุณสมบัติเป็นต้นอย่างไรก็ทำให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพเป็นต้นอย่างนั้นในทางกลับกันสังคมเป็นอย่างไรก็จะเป็นปัจจัยหล่อหลอมบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นไปด้วยทีนี้เรื่องคุณธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันคุณธรรมนั้นเป็นคุณสมบัติอยู่ในตัวคนนี้เมื่อมองรวมๆทั้งสังคมในยุคสมัยใดคนจำนวนมากในสังคมมีคุณธรรมดีภาพรวมออกมาก็คือสังคมนั้นเป็นสังคมที่เจริญด้วยคุณธรรมและภาพรวมที่เป็นคุณธรรมออกมาในระดับสังคมนั้นก็คือวัฒนธรรมก็จะออกมาในรูปที่ว่าสังคมนั้นมีวัฒนธรรมของคนที่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นคุณธรรมมันก็แสดงผลออกมาที่วัฒนธรรมอันนี้หมายถึงว่าคุณธรรมของคนจำนวนมากถ้าหากว่าคนทั่วไปในสังคมนั้นเสื่อมจากคุณธรรม มีความชั่วเกิดขึ้นมากภาพรวมออกมาก็กลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมนั้นที่ด้อยทางคุณธรรมนั้นคุณธรรมในตัวบุคคลก็ออกมาปรากฏผลในวัฒนธรรมของสังคมนั่นเองอันนี้ก็เป็นแง่ที่วันนี้แม้เราจะพูดในหัวข้อเรื่องชื่อสั้นๆว่าการสร้างเสริมคุณธรรมในสังคมแต่ว่าตรงนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ว่าเราจะต้องพูดลงไปถึงตัวคนหมายความที่จะออกมาเป็นคุณธรรมในสังคมหรือเป็นวัฒนธรรมได้ก็ต้องเริ่มกันที่ตัวคนไปเลยนี่ก็เป็นแง่ที่หนึ่งก็เป็นการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันระหว่างบุคคลกับสังคมและก็ระหว่างคุณธรรมของบุคคลกับวัฒนธรรมของสังคมอันนี้เมื่อคนมีคุณธรรมกันทั่วไปมากปรากฏออกมาเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ดีเด่นในทางคุณธรรมก็อย่างที่บอกแล้วว่าในทางกลับกันในทางสังคมด้านวัฒนธรรมก็ส่งผลกลับไปสู่คุณธรรมในบุคคลถ้าวัฒนธรรมของสังคมนั้นดีก็หวังได้ว่าบุคคลที่อยู่ที่เกิดมาในสังคมนั้นก็มีโอกาสมากที่จะมีคุณธรรมดีด้วยหมายความวัฒนธรรมนี้จะช่วยหล่อหลอมให้คนมีคุณธรรมในสภาพทั้งสองอย่างนี้ฟ้องซึ่งกันและกันเอาละนี่เป็นแง่ที่หนึ่งนี้ต่อไปมองต่อไปเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่จะมาเป็นปัจจัยแก่คุณธรรมในตัวคนนั้นไม่ใช่มีแต่วัฒนธรรมอย่างเดียวยังมีอื่นอีกหลายอย่างเดี๋ยวจะมองอยู่แค่วัฒนธรรมหรือแม้แต่ว่าสังคมทั้งหมดการที่คุณธรรมในตัวคนจะเป็นอย่างไรนั้นมิได้ขึ้นต่อวัฒนธรรมอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแจกแจงมากแต่ถ้าเราพูดสั้นๆเราก็พูดรวบรัดได้ว่าในตัวคนนั้นปัจจัยที่จะทำให้เกิดคุณธรรมมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในวัฒนธรรมนั้นจัดเข้าในฝ่ายปัจจัยภายนอกฉะนั้นคนไม่จำเป็นจะต้องขึ้นต่อวัฒนธรรมอย่างเดียวแต่วัฒนธรรมมีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้คุณธรรมในตัวบุคคลเป็นอย่างไรอันนี้มองนี่กว้างกว่าไปเป็นอันว่าไม่ใช่วัฒนธรรมอย่างเดียวที่จะเป็นปัจจัยกับคุณธรรมในคนแล้วในเวลาเดียวกันวัฒนธรรมก็ไม่ได้มีแต่เรื่องคุณธรรมเท่านั้นวัฒนธรรมนั้นยังมีด้านอื่นอีกมากมายเช่นวิทยาการความรู้ศาสตร์ต่างๆแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังถือว่าอยู่ในวัฒนธรรมแต่หมายถึงตัวความรู้ความเจริญทางวิทยาการเรื่องของวัตถุเครื่องใช้สอยอุปกรณ์เทคโนโลยีก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของดนตรีกีฬาบันเทิงอะไรต่างๆก็อยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมเพราะในวัฒนธรรมก็ยังมีด้านอื่นๆที่นอกจากคุณธรรมอีกแต่ทั้งหมดนั้นทุกด้านของวัฒนธรรมที่กล่าวมานะมีผลต่อคุณธรรมของบุคคลได้ทั้งสิ้นไม่ใช่วัฒนธรรมเฉพาะด้านคุณธรรมอย่างเดียววัฒนธรรมด้านอื่นสั่งความรู้วิทยาการต่างๆดนตรีกีฬาบันเทิงต่างๆนั้นมีผลตีกลับไปยังคุณธรรมในคนได้ทั้งหมดนะอันนี้เป็นเรื่องที่มองกว้างออกไปเอาละนี่เป็นขั้นที่สองต่อไปขั้นที่สามมองกว้างออกไปอีกเวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมนี่เราจะพูดถึงวัฒนธรรมของสังคมนั้นวัฒนธรรมของสังคมนี้สังคมในโลกนี้มีหลากหลายมีภูมิหลังของตัวเองมีประวัติศาสตร์เป็นมาต่างๆกันแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ไม่เหมือนกันแต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตนเองเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมก็หลากหลายแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของสังคมทีนี้ ยิ่งในโลกปัจจุบันนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ก็ปรากฏชัดขึ้นมาให้เห็นทั่วกันแต่โลกาภิวัตน์เวลานี้ก็ยังต้องถือว่าเป็นโลกาภิวัตน์เทียมคือยังไม่เป็นโลกาภิวัตน์แท้เพราะในความเป็นโลกาภิวัตน์นี้มีความขัดแย้งลักลั่นกันมากมายความหลากหลายไม่เป็นไรไม่ถือเป็นความขัดแย้งความหลากหลายนี่เป็นของดีได้เพราะว่าแม้แต่คนในสังคมเดียวกันในที่อยู่บ้านเดียวกันก็แตกต่างกันได้แต่ความแตกต่างกลายเป็นส่วนเสริมเติมเต็มแก่กันแล้วก็ดีแต่ถ้าความแตกต่างใช้ไม่เป็นกลายเป็นความขัดแย้งเวลานี้ปัญหาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ก็คือความขัดแย้งมากมายพอเป็นโลกาภิวัตน์โลกเจริญถึงกันเหมือนกับโลกเป็นหมู่บ้านเดียวอย่างที่ใครเคยพูดเป็นหมู่บ้านโลกเป็น global village แต่ว่ามันไม่มีความเป็นอันเดียวกันมันไม่ประสานกลมกลืนกันมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งและบางครั้งดูเหมือนว่าความขัดแย้งนี้จะทวีลุกลามมากแล้วก็นอกจากความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันก็มีความลักลั่นเช่นความแตกต่างความด้อยความเด่นความเจริญความล้าหลังในทางเศรษฐกิจในทางวิชาการสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นโลกาภิวัตน์ที่ถือว่าเทียมถ้าเป็นโลกาภิวัตน์แท้มันจะต้องมีความเป็นอันเดียวกันที่ทั่วถึงกันเพราะนั้นคำว่าโลกาภิวัตน์นี่ก็เป็นได้ทั้งความครอบคลุมและความครอบงำครอบคลุมอาจจะดีก็ได้คืออะไรต่ออะไรมีก็ไปถึงทั่วกันหมดอย่างข่าวสารข้อมูลก็ครอบคลุมไปทั่วแพร่ไปทั่วถึงกันแต่ว่าบางทีมันกลายเป็นครอบงำกันไปนั้นโลกาภิวัตน์ก็เลยแปลได้ทั้งสองอย่างเพราะศัพท์ในภาษาไทยให้ซะด้วยในภาษาอังกฤษนั้นความหมายยังไม่เท่าภาษาไทยภาษาอังกฤษ globalization ก็แค่แผ่ไปทั่วโลกแต่ภาษาไทยคำว่าโลกาภิวัตน์นี่แปลว่าครอบงำโลกโลกะอภิวัตน์อภิวัตนะนี่แปลว่าครอบงำไม่ใช่อภิวัตนะถ้าอภิวัตนะก็แปลว่าเจริญยิ่งแต่นี่อภิวัตนะอภิวัตนะก็แปลว่าเป็นไปแล้วก็อภิตัวนั้นแสดงถึงอำนาจเนี่ยก็ครอบงำเลยนี่เวลานี้ก็จะกลายไปว่าถ้าถือตามนัยยะของศัพท์นี้ต้องดูว่าใครครอบงำใครในสภาพโลกาภิวัตน์แบบนี้ที่โลกมีสังคมหลากหลายมีวัฒนธรรมแตกต่างกันมากมายเนี่ยสังคมและวัฒนธรรมต่างๆก็ย่อมมีอิทธิพลต่อกันส่งผลต่อกันในความมีอิทธิพลต่อกันนี้ก็จะมีวัฒนธรรมที่แข็งและวัฒนธรรมที่อ่อนมีวัฒนธรรมที่เด่นวัฒนธรรมที่ด้อยวัฒนธรรมที่เจริญพัฒนาแล้ววัฒนธรรมที่ล้าหลังมีวัฒนธรรมที่รุกและก็วัฒนธรรมฝ่ายรับมีวัฒนธรรมที่เป็นฝ่ายนำและมีวัฒนธรรมที่เป็นฝ่ายตามเราก็ดูได้เลยว่าเวลานี้เป็นอย่างไรอันนี้สภาพที่บ่งชี้ถึงการนำการตามก็นอกจากอิทธิพลต่างๆอาจจะมองได้หลายอย่างเช่นการเมืองเศรษฐกิจเป็นต้นแล้วเนี่ยก็มองดูที่ท่าทีของวัฒนธรรมและของสังคมนั้นเพราะวัฒนธรรมนี้เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นๆแล้วก็ถือกันว่าเป็นเอกลักษณ์ของสังคมเมื่อเป็นเอกลักษณ์สังคมที่รักตัวเองเช่นเป็นประเทศชาติก็อยากจะรักษาความเป็นเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลักษณะของตัวเองที่เรียกว่าเอกลักษณ์ไว้เมื่อจะรักษาเอกลักษณ์ไว้ก็เลยมีการเน้นในการที่จะรักษาวัฒนธรรมในการรักษาวัฒนธรรมนี้ก็มีลักษณะท่าทีที่ปรากฏออกมา เราจะเห็นว่าบางสังคมนั้นมีลักษณะท่าทีแบบเป็นวัฒนธรรมแบบปกป้องตัวเองถ้าวัฒนธรรมใดมีท่าทีแบบปกป้องตัวเองก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตัวเองนี่เป็นฝ่ายรับและเป็นฝ่ายที่กลัวหวาดว่าจะสูญเสียพูดง่ายๆเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นต้องระวังวัฒนธรรมที่มีลักษณะปกป้องตัวทำอะไรก็พยายามปกป้องตัวไม่สามารถเป็นฝ่ายรุกเป็นฝ่ายแผ่ขยายไปให้เขายอมรับตนอีกอย่างหนึ่งนอกจากเป็นการปกป้องตัวเองก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือเป็นวัฒนธรรมแบบตามเรื่อยเปื่อยวัฒนธรรมที่ตามเรื่อยเปื่อยก็หมายความว่าแทบจะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีความภูมิใจหรือไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองมีอะไรดีที่จะรักษาเป็นต้นก็ยอมรับหรือมองตัวเองด้อยแล้วก็คอยมองคอยตามว่าเขามีอะไรเข้ามาใหม่ๆในกระแสก็คอยตามกระแสไปนี้ตามเรื่อยเปื่อยก็ตามเพียงด้วยความรู้สึกไม่ได้ตามด้วยความรู้จนกระทั่งว่าไปไปมามาความไม่รู้อยู่แต่ความรู้สึกนั้นก็เลยไม่รู้จักแม้แต่กระแสที่ตัวเนี่ยเข้าไปถูกพัดพาอยู่ตัวเข้าไปอยู่ในกระแสอะไรก็ไม่รู้จักกระแสนั้นมันเป็นยังไงมาจากไหนต้นทางเป็นยังไงไม่รู้จักเท่านั้นนะก็มีแต่อะไรมันเด่นมันปรากฏขึ้นมาในกระแสก็รับมันไปก็ชื่นชมไปตามนะคนในสังคมแบบนี้ไปไปมามาจะถึงขั้นที่ว่าไม่มีเรื่องอะไรไม่มีอะไรจะทำใครมองไม่เห็นอะไรที่เป็นการสร้างสรรค์ที่ตัวเองจะต้องทำมองไม่รู้จักภาระของตัวเองเพราะมนุษย์จะเป็นบุคคลหรือเป็นสังคมก็ตามย่อมมีภาระในการสร้างสรรค์รับผิดชอบทั้งสิ้นแต่สังคมที่ไปตามเรื่อยเปื่อยก็เหมือนกับว่าได้ของสำเร็จมาตัวเองก็ไม่มีภาระไม่มองไม่เห็นว่าตัวเองจะต้องทำงานทำการสร้างสรรค์มีภาระอะไรก็มองคอยรอตามไปบางทีก็เป็นเศษของของเขาทิ้งบ้างจากไอ้ต้นทางนั้นมาก็ตื่นไปไม่ได้รู้เรื่องของเขาแท้จริงและอย่างที่ว่าก็คือว่าไม่มีอะไรจะทำปรากฏการณ์ในสังคมไทยปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาแม้แต่เรื่องที่เห็นกันอยู่เป็นข่าวปัจจุบันเนี่ยเรื่องเด็กวัยรุ่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรกันเนี่ยในแง่หนึ่งเราอาจจะมองได้ว่าแกไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำให้ตัวแกสนใจแกไม่มีเรื่องอะไรที่น่าทำที่จะสนใจแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นที่จะทำให้คนอื่นสนใจแกนอกจากมาดูหมกมุ่นกับเรื่องตัวเองเรื่องคับแคบภายในเรื่องที่มันไม่กว้างไม่ไกลมันมองได้แค่นี้คือคนเรามันก็ต้องมีอะไรทำทีนี้มันไม่มีอะไรมองไม่เห็นอะไรที่น่าสนใจจะทำมันมองไม่เห็นอะไรอื่นที่น่าสนใจที่ตัวเองสนใจจะทำแล้วก็มองไม่เห็นอะไรอื่นที่ตัวเองจะทำให้คนอื่นมาสนใจตัวเองเพราะว่าคนนี้ก็เขาก็พยายามทำให้สนใจตัวเขาทั้งสองประการเนี่ยมันก็ทำให้ทำอะไรต่างๆไอ้ที่เท่าที่มันมองเห็นแคบๆอันนั้นสังคมในการแก้ปัญหานั้นจะต้องมีอะไรให้คนทำและสังคมที่มองกว้างมองไกลมีความรู้ความเห็นความเข้าใจทันต่อสถานการณ์มันจะเห็นภารกิจของตัวเองของชีวิตของสังคมที่เราจะต้องทำแล้วมันจะสนใจนั้นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องแก้เคยพูดบ่อยๆการแก้ปัญหาที่โมแก้กันอยู่เนี่ยโดยมากมันจะจมลงไปจมลงไปคือปัญหามันก็หนักไข่ตัวเองก็แก้ไปแก้เก่งไปบางครั้งแต่เดี๋ยวปัญหาก็มาอีกการแก้ปัญหาที่แท้นั้นมันเป็นการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องแก้การแก้ปัญหาโดยแก้มันก็ต้องทำไปด้วยแต่การแก้ปัญหาโดยไม่ต้องแก้ก็คือมีอะไรที่เป็นการสร้างสรรค์ให้คนทำเมื่อคนมีเรื่องต้องทำที่เป็นการสร้างสรรค์มันน่าสนใจมันน่าภูมิใจเป็นต้น ขาเกิดความรักความพอใจภูมิใจเป็นต้นแล้วเขาอยากจะทำตอนนี้ไปทำอันนั้นแหละเขาลืมเองไอ้ปัญหามันก็หายไปเหมือนอย่างเด็กในโรงเรียนเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรจะทำแค่มองหน้ากันไปกันมามันก็เหมือนเกยบ่อยเปรียบเทียบบ่อยๆเหมือนไก่ในเข่งอะมันไม่มีที่จะไปมันมองกันไปมองกันมามันก็ขัดตาขัดใจกันก็ตีกันจิกกันอยู่ในเข่งนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้ามันอยู่ในที่กว้างๆมันมองออกไปมีเรื่องอะไรจะทำมันก็หันไปสนใจสิ่งที่จะทำเพราะสิ่งที่จะทำมันต้องการเรี่ยวแรงเยอะมันก็มาร่วมมือกันมันกลายไปว่ามันมีเป้าหมายร่วมกันจะเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันหรือจุดหมายกว้างไกลมองออกไปข้างนอกอย่างคนเราเนี่ยเราอยู่กัน50คนนี่เรามีจุดหมายไกลๆเรามองไปข้างหน้าตาเราไม่ไปรวมที่จุดหมายเดียวกันเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าตา50นั้นมามองกันละกันเมื่อไหร่เกิดเรื่องทันทีนะนี่เด็กคนไทยเราเวลานี้มันเป็นปัญหามันไม่มีอะไรเป็นจุดหมายที่จะมองไกลที่จะให้สายตามันรวมกันนะมันก็หันมามองกันแล้วมันก็ขัดใจกันขัดตากันตีกันอะไรต่ออะไรไปมันไม่มีอะไรจะสนใจนี่แหละเป็นปัญหาสังคมเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ขอให้ดูแล้วถ้าจะแก้ปัญหากันจริงๆต้องปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์ให้ทำเมื่อเขาสร้างสรรค์กันอยู่เขาจะใจหมกมุ่นเขาจะเอาใจจดจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทำเนี่ยจนกระทั่งเขาลืมไอ้เรื่องที่จะเป็นปัญหามันหายไปเองการแก้ปัญหาอย่างนี้ที่เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงส่วนการแก้ปัญหาโดยแก้ปัญหานั้นเป็นการแก้ปัญหาแบบปลีกย่อยคือเป็นเรื่องที่ต้องทำไปด้วยแต่การแก้ปัญหาที่แท้ต้องทำด้วยการสร้างสรรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมที่อยู่ในโลกเอาแล้วก็มองกว้างออกไปทีนี้ก็ขอย้อนกลับมาดูที่การสร้างเสริมคุณธรรมในสังคมที่ว่าเมื่อกี้พอเราพูดถึงการสร้างสรรค์คุณธรรมในสังคมเมื่อกี้ก็บอกแล้วบอกว่าก็ต้องมาสร้างคุณธรรมที่ตัวคนไปสร้างที่สังคมมันก็มองไม่ออกมันเป็นภาพเฉยๆมันไม่มีตัวมีตนหรอกดังนั้นก็ต้องมาสร้างคุณธรรมขึ้นที่ตัวคนนี่จะสร้างคุณธรรมที่ตัวคนเนี่ยมันก็ต้องสร้างโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบปัจจัยที่กล่าวมาทุกระดับทั้ง3ที่กล่าวมาข้างต้นหมดเลยไม่ใช่ว่าจะสร้างคุณธรรมในตัวคนไปโดดเดี่ยวเพราะว่าที่กล่าวมาทั้ง3ขั้นนั้นน่ะมันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลมาที่ตัวคนและต่อคุณธรรมของคนทั้งสิ้นอ้าวทีนี้เราทำความเข้าใจกันอย่างนี้ก็หันมาดูที่ตัวคนนี่พอมาดูที่ตัวคนก็อีกแหละเราก็บอกว่าคุณธรรมนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตคนคุณธรรมไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนอันนี้ด้านอื่นๆของชีวิตมันยังมีอีกหลายอย่างนี่แล้วด้านอื่นๆของชีวิตนั้นมันก็สัมพันธ์กับคุณธรรมนี้เป็นปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ต่อกันก็หมายความว่าส่งผลต่อกันคือคุณธรรมก็ส่งผลต่อชีวิตด้านอื่นของบุคคลแล้วด้านอื่นๆส่วนอื่นๆของชีวิตของบุคคลนั้นก็ส่งผลต่อคุณธรรมของเขาจะทำให้เสื่อมหรือให้เจริญด้วยเพราะนั้นเราก็จะต้องสร้างเสริมคุณธรรมนี้โดยตระหนักรู้และทำร่วมกันไปกับด้านอื่นๆของชีวิตไม่ใช่แยกทำเฉพาะคุณธรรมอย่างเดียวเราก็ต้องดูต่อไปอีกอ้าวถ้าอย่างนั้นชีวิตคนนี่มันมีกี่ด้านมันอะไรบ้างถ้าดูออกไปก็ไม่ยากเอาหลักง่ายๆหลักนี่มีหลายหลักหลักง่ายที่สุดนี่เป็นหลักที่เห็นกันชัดๆเลยชีวิตคนนี่ท่านให้แบ่งเป็น3ด้านด้านที่หนึ่งนี่ก็เราเอาตัวคนเป็นหลักด้านที่หนึ่งคือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภาษาพระเรียกว่าความสัมพันธ์กับโลกโลกนี่สิ่งแวดล้อมในโลกนี่ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายสิ่งแวดล้อมหรือโลกฝ่ายหนึ่งก็คือโลกมนุษย์โลกมนุษย์ก็คือสังคมนี่แหละโลกมนุษย์นี่ทุกคนต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรียกตามฝรั่งเราบอกว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมก็อย่างนี้ก็ชัดเลยเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับสังคมอีกด้านหนึ่งก็คือโลกของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติเราก็ต้องเกี่ยวข้อง นี่อันที่หนึ่งด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์กับโลกซึ่งต้องแบ่งเป็นสองด้านอันนี้ต้องสำคัญมากต้องแบ่งได้คือสิ่งแวดล้อมหรือโลกนี่ต้องแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายสังคมกับฝ่ายธรรมชาติหรือฝ่ายกายภาพก็ได้กับฝ่ายสังคมต่อไปลึกลงไปกับความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการที่จะมาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้นเขาสัมพันธ์อย่างไรการสัมพันธ์นี่ก่อนที่จะไปถึงแดนที่สองจะพูดถึงความสัมพันธ์อีกทีหนึ่งก่อนที่ว่าสัมพันธ์กับโลกสองด้านด้านสังคมกับด้านกายภาพเนี่ยไอ้ตัวที่ไปสัมพันธ์วิธีสัมพันธ์เนี่ยเครื่องติดต่อในการสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีสองประเภทด้วยจะต้องทำความเข้าใจคนนี้ก่อนหนึ่งเป็นแดนรับรู้เป็นด้านรับรู้เรารับรู้ด้วยตาเห็นหูฟังเป็นต้นเนี่ยทางภาษาพระเรียกว่าผัสสะการรับรู้นะการรับรู้นี้ก็ใช้เขาเรียกว่าอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นทางรับรู้ของมนุษย์เราติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกเนี่ยเราใช้ตาดูหูฟังเป็นต้นอันนี้หนึ่งนี่ด้านรับรู้อีกด้านหนึ่งคือเป็นด้านแสดงออกหรือกระทำเรากระทำต่อโลกภายนอกด้วยเราใช้สอยเสพบริโภคเราไปสร้างสรรค์ไปทำลายอะไรต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีการเคลื่อนไหวเราพูดจาเป็นต้นอันนี้ทางพระเรียกว่ากรรมเราสัมพันธ์กับโลกภายนอกทางที่หนึ่งก็ผัสสะด้านรับรู้สองก็กรรมคือการกระทำการกระทำนี้ออกทางกายวาจาใจ yeah. เราคิดพูดและทำคิดพูดทำนี้เป็นการสื่อสารสัมพันธ์กับโลกภายนอกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากด้านที่มนุษย์ติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกเนี่ยแบ่งโลกเป็นสองด้านสองฝ่ายแล้วยังวิธีการสัมพันธ์ของมนุษย์ยังมีสองแบบคือแบบรับรู้กับแบบที่แสดงออกหรือกระทำต่อสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ต่อไปจะเข้าสู่ด้านที่สองของชีวิตด้านที่สองของชีวิตที่เรามามีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกจะโดยการรับรู้ก็ดีเราจะดูจะฟังอะไรเราจะดูจะรับอย่างไรนะจะได้ผลอย่างไรแก่การสัมผัสแก่ชีวิตของเราเนี่ยเช่นได้ความรู้หรือไม่หรือได้ความลุ่มหลงเพลิดเพลินตื่นเต้นอะไรนี้เป็นต้นมันอยู่ที่อะไรตอนนี้แหละแดนที่สองก็มาตัวสำคัญที่มันจะมาแสดงต่อกับไอ้การสัมพันธ์กับโลกภายนอกจะโดยทางผัสสะรับรู้ก็ดีโดยการกระทำกรรมก็ดีเนี่ยก็คือเจตนาเจตจำนงมนุษย์มีเจตจำนงไม่ฉะนั้นการเคลื่อนไหวของเขาก็จะเหมือนกับใบไม้กิ่งไม้แห้งหักร่วงลงมาอะไรต่ออะไรซึ่งไม่มีเจตนาแต่การกระทำของมนุษย์แม้แต่ดูฟังเขามีเจตนามีเจตจำนงจะดูอะไรดูอย่างไรเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญไอ้ตัวนี้มันมาจากไหนมาจากใจนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสำคัญเลยเจตนาหรือเจตจำนงเป็นตัวต่อออกมาสู่ความสัมพันธ์กับโลกภายนอกจะทำอะไรจะพูดจา ยังไงก็มาจากเจตนาเจตจำนงเจ้าเจตนานี้ก็เป็นตัวส่อแสดงถึงแดนใหญ่ที่อยู่ข้างในคือแดนของจิตใจแดนของจิตใจนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแดนจิตใจก็มีที่เรากำลังพูดกันเรื่องคุณธรรมก็อยู่ในใจนี้ด้วยซึ่งตรงข้ามกับความชั่วบางทีเราเรียกว่าพวกกิเลสพวกบาปพวกอกุศลทางดีก็เรียกบุญเรื่องกุศลพวกคุณธรรมความดีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของคุณภาพคุณสมบัติที่อยู่ในจิตใจแต่นอกเหนือจากนั้นมันยังมีความสุขความทุกข์ก็เป็นเรื่องใหญ่ความขุ่นมัวความเศร้าหมองความเครียดความกระวนกระวายความชื่นบานผ่องใสร่าเริงอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นคุณสมบัติทางด้านจิตใจซึ่งจะมาแสดงออกทางด้านเจตจำนงมาสู่การสัมพันธ์กับโลกเช่นว่าเขาทุกข์ ถ้าคนในใจมีความทุกข์เขาจะมีเจตนาออกมาเพื่อหนึ่งหนีจากความทุกข์นั้นหาทางหนีจากความทุกข์สองระบายทุกข์เป็นต้นหรือว่าหาความสุขและเจตนาที่จะหาความสุขหนีความทุกข์ระบายทุกข์เป็นต้นนี่ถ้ามีสุขมันสามารถมีเจตนาอันหนึ่งด้วยคือเจตนาที่จะระบายสุขหรือเผื่อแผ่สุขเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าเจตนามันจะออกในรูปไหนมันจะไปนำเจ้าพฤติกรรมนะไอ้คำว่ากรรมนี่บางทีเราก็เรียกว่าพฤติกรรมแต่พฤติกรรมนี่บางทีมันไม่ครบเพราะว่ากรรมในที่นี้ท่านหมายถึงทั้งความคิดคำผู้การพูดการกระทำอันนี้เจตนานี่มันจะมาออกทางตาดูหูฟังเด็กจะไปดูอะไรอยากจะไปฟังอะไรเด็กจะไปทำอะไรเคลื่อนไหวจะเอาปืนไปยิงหรืออะไรนี่มันมาจากไอตัวสภาพจิตของเขาเช่นความสุขความทุกข์แล้วก็คุณธรรมเป็นกิเลสหรือเป็นความโกรธความโลภความหลงความเครียดแค้นชิงชังหรือเป็นเมตตากรุณาความปรารถนาดีใจกว้างเป็นต้นอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเป็นด้านไหนคุณสมบัติในใจเหล่านี้เป็นตัวปรุงแต่งเจตนาหรือเจตจำนงนั้นเพราะนั้นเราก็จะต้องเข้าไปสู่แดนของจิตใจตรงนี้แหละแดนจิตใจก็มีเรื่องใหญ่ก็หนึ่งที่บอกไปแล้วคือหนึ่งคุณธรรมซึ่งตรงข้ามกับด้านของบาปธรรมความชั่วร้ายก็ฝ่ายดีมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความกตัญญูกตเวทีมีความเคารพมีความเผื่อแผ่เสียสละอะไรก็ว่าไปนี่ด้านหนึ่งแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพจิตใจความเข้มแข็งความเพียรความอดทนเนี่ยความรับผิดชอบความมีวินัยบังคับตนเองได้ความมีสติความมีสมาธิจิตใจแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามปรารถนาสงบมั่นคงไม่วอกแวกหวั่นไหวง่ายไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนง่ายไม่มีความเครียดเป็นต้นเพราะว่ามีความสามารถเข้มแข็งสงบพอที่จะรับมือกับสิ่งที่เข้ามารบกวนได้แล้วก็ความสุขความทุกข์ที่ว่าทั้งหมดนี้อยู่ในแดนจิตใจซึ่งเป็นตัวสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องสุขทุกข์นี้จะต้องให้ความสำคัญมากเพราะสุขทุกข์นี้เป็นเมื่อเราเป็นแบ่งเป็นแดนย่อยไอ้เจ้าสุขทุกข์นี้เป็นแดนใหญ่แดนหนึ่งในจิตใจและมันจะออกมาสู่เจตนาที่บอกเมื่อกี้ว่าเจตนาหนีทุกข์เจตนาระบายทุกข์เจตนาหาความสุขแล้วมันก็จะออกมาสู่พฤติกรรมออกมาสู่การหาผัสสะการรับรู้ต่างๆเนี่ยที่เด็กเป็นอย่างนี้เราดูว่าเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าอ้าวนี่คือแดนจิตใจต่อไปมีอีกแดนหนึ่งแดนที่สามมนุษย์จะทำอะไรก็ตามจะเคลื่อนไหวนิดหน่อยเนี่ยมันต้องรู้ถ้ามันไม่รู้มันทำไม่ได้ถ้าไม่รู้เขาก็เคลื่อนไหวไม่ได้เรื่องในราวไม่มีความมุ่งหมายเลื่อนลอยไร้ประโยชน์ไม่สำเร็จผลถ้าเขาจะเคลื่อนไหวกระทำการต่างๆแม้แต่จะดูจะฟังให้ได้ผลดีเนี่ยเขาต้องมีความรู้เขาจะต้องการดูอะไรเขาอาจจะคาดหมายรู้ด้วยซ้ำว่าเขาดูแล้วจะได้อะไรเนี่ยเขาจะฟังอะไรเขาจะไปทำอะไรเขาจะไปพูดกับใครเขาก็ต้องมีความรู้ในระดับใดระดับหนึ่งยิ่งเขารู้มากมายกว้างขวางพฤติกรรมของเขาก็ยิ่งซับซ้อนและทำได้ผลยิ่งขึ้นจิตใจของเขาก็จะแคบหรือกว้างจะอึดอัดติดขัดคับข้องหรือจะเปิดโล่งเป็นอิสระก็ด้วยตัวความรู้ที่เรียกว่าปัญญาเราไปไหนนี่เราไม่รู้จะทำยังไงนี่ใจอึดอัดติดขัดคับข้องทันทีพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะทำยังไงมันก็โล่งหายทันทีดังนั้นพอไม่รู้ก็เกิดปัญหาติดขัดครับข้องบีบคั้นครับเครียดนี่เรียกว่าปัญหาเรียกว่าทุกข์นั่นเองภาษาพระที่เรียกว่าทุกข์ก็คือความติดขัดบีบคั้นครับข้องใจเรามันขาดปัญญาสักอย่างมันไม่รู้จะทำยังไงนี่มันหมดช่องทางมันอึดอัดติดขัดครับข้องทุกทันที แต่พอมันรู้ว่าอะไรคืออะไรเป็นยังไงอะไรเป็นคุณกับตนเป็นโทษกับตนจะทำยังไงจึงจะแก้ปัญหาได้รู้ช่องทางไปทางออกจากที่นี่คืออะไรโล่งเลยทีนี้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นปัญญานี่เป็นตัวสำคัญเป็นตัวลิเบอเรเตอร์เป็นตัวปลดปล่อยเป็นตัวทำให้เป็นอิสระเกิดอิสระภาพนั้นแดนที่สามนี่เป็นแดนยิ่งใหญ่มากคือแดนความรู้คนเราจะพัฒนาไปเนี่ยตัวรู้จะต้องพัฒนาไปเสมอและการที่เรามีอินทรีย์มานี่ก็เพื่อจะมาช่วยในการพัฒนาปัญญาความรู้นี่แหละเราจะได้รู้เข้าใจโลกภายนอกอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรแล้วถ้าเรารู้จักใช้อินทรีย์เราจะสามารถเกิดความรู้อย่างเข้าไปในสิ่งต่างๆได้สามารถแก้ปัญหาได้สามารถเอาสิ่งต่างๆมาทำประโยชน์สนองความต้องการของเราได้อันนั้นตรงนี้ที่เป็นตัวสำคัญอันนั้นตัวรู้คือปัญญานี้เป็นแดนยิ่งใหญ่มากแดนที่สามเป็นตัวที่ส่องสว่างบอกทางให้ขยายช่องทางมันแคบอยู่ก็เปิดช่องทางให้กว้างคนรู้เท่าไหร่ทางมันยิ่งกว้างเท่านั้นแล้วปลดปล่อยให้เป็นอิสระนะแล้วเป็นตัวปรับแก้พฤติกรรมนี้ทำให้สำเร็จทำไปอย่างนี้ไม่ได้ผลไอ้ปัญญามาก็มาปรับแก้พฤติกรรมนั้นจิตใจมันไม่ดีนะพอมีปัญญารู้รู้มันรู้หลายขั้นนี่ปัญญามันมีไปถึงทุกขั้นมันไม่ใช่แค่รู้วิชาธรรมหาเลี้ยงชีพไม่ใช่แค่รู้เหตุรู้ผลมันรู้ถึงความจริงของโลกชีวิตของธรรมชาติเข้าถึงชีวิตความจริงของโลกและชีวิตตามธรรมชาติอะไรท่านเรียกว่ารู้เท่าทันสังขารมันเปลี่ยนท่าทีของจิตใจใหม่เลยมันปลดปล่อยจิตใจเป็นอิสระได้นะหมดความทุกข์ได้เลยนะวางท่าทีต่อสิ่งต่างๆได้ถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นไอ้ปัญญานี่เป็นตัวสำคัญที่สุดเลยเป็นตัวที่มาเป็นตัวคุมยอดก็สามแดนนี่หรือสามด้านเนี่ยของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไปด้วยกันตลอดเวลาด้านที่หนึ่งสัมพันธ์กับโลกภายนอกเราทั้งหามาสนองความต้องการแก่ตัวเราและทั้งด้านที่สนองความต้องการในการที่เราจะเสพบริโภคเป็นต้นอันนี้เราจะหาความสุขเราก็สนองความต้องการของเราด้วยการทำพฤติกรรมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี่ก็เป็นตัวสนองความต้องการของจิตใจจิตใจอยากจะหายทุกข์อยากจะมีความสุขก็ใช้พฤติกรรมนั้นเป็นทางของการสนองปัญญาต้องการหาความรู้ก็ใช้พฤติกรรมไปหาความรู้รู้จักพูดจักจาฝึกพูดจาให้เก่งก็หาความรู้ได้ดีรู้จักเคลื่อนไหวรู้จักแยกแยะใช้มือเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะค้นคว้าวิเคราะห์สิ่งต่างๆหาความรู้ฝึกปรือในการเกิดทักษะความเชี่ยวชาญชำนาญงานปัญญาก็เกิดจากการใช้พฤติกรรมเป็นและจิตใจก็ใช้พฤติกรรมเป็นทางสนองแล้วพฤติกรรมก็ต้องอาศัยว่าตัวเจตนาจากจิตใจเป็นตัวบังคับมันแล้วปัญญาก็เป็นตัวที่จะเปิดทางให้มันว่ามันจะทำได้แค่ไหนเพียงไรก็ปรับแก้ให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วตกลงไอ้แล้วปัญญามันจะได้ความรู้ขึ้นมามันก็ต้องอาศัยจิตใจมีความต้องการเช่นอยากรู้นะอยากได้ความดีงามนะอยากจะไปสู่สิ่งที่ดีงามสูงขึ้นไปอยากจะประสบความสำเร็จมันก็ต้องหาทางทำให้ไอ้เจ้าปัญญาไอ้เมื่อจิตใจมันมีความต้องการงี้มีความเพียรพยายามมีความเพียรมีความอดทนมีความเข้มแข็งไอ้ปัญญามันก็เดินหน้ามันก็พัฒนาได้ถ้าไอ้เจ้าจิตใจมันเกียจคร้านไม่มีความต้องการมันก็หมดมันก็ห่อเหี่ยวมันก็เฉยไม่เอาเรื่องเอาราวปัญญาก็พัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าปัญญาก็ต้องอาศัยจิตใจจิตใจมีสมาธิดีมีจิตใจสงบมั่นคงแน่วแน่อะไรรบกวนไม่ได้มีความไม่ฟอกแวกไม่ฟุ้งซ่านเลยเนี่ยจะนั่งอ่านหนังสือว่าฉันจะอ่านหนังสือของฉันแล้วใครจะเดินมาใครจะส่งเสียงจะร้องเพลงอะไรฉันก็ไม่ได้ยินเท่านั้นฉันอ่านหนังสือฉันได้หมดถ้ามีสมาธิอย่างนี้ปัญญามันก็เจริญดีอันนั้นไอ้เจ้าปัญญาก็ต้องอาศัยจิตเนี่ยเป็นตัวทำงานในการที่จะพัฒนาตัวมันนั้นสามด้านของชีวิตเนี่ยอาศัยซึ่งกันและกันคือด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอกทางผัสสะการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทางพฤติกรรมหรือกรรมคือการกระทำทางการคิดการพูดการทำ แล้วก็สัมพันธ์ทั้งกับโลกสังคมมนุษย์แล้วก็โลกธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมดแล้วก็แดนจิตใจเป็นตัวคุมเป็นตัวที่จะออกมาปรากฏโดยเจตนาเจตนาเป็นตัวต่อมาสู่อินทรีย์และพฤติกรรมแล้วก็มีปัญญาเป็นตัวคุมตัวส่องทางชี้อะไรต่างๆเนี่ยมันเดินกันไปตลอดเวลาแล้วจะ3อันนี้เป็นปัจจัยแก่กันและกันนี่คือการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เป็นอยู่ทุกขณะถ้าเข้าใจ3แดนนี้จะเข้าใจชีวิตของตนและถ้าวิเคราะห์ออกไปอีกทีหนึ่งเราก็จะเห็นว่าในการสัมพันธ์กับโลกหรือสิ่งแวดล้อมนั้นมนุษย์เราเนี่ยที่เป็นคนหนึ่งเนี่ยเราก็แยกได้เป็น2อย่างเหมือนกันที่บอกเมื่อกี้ว่าเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยมันมี2ด้านอยู่ในตัวคนเราเนี่ยด้านหนึ่งมันเป็นชีวิตชีวิตของเรานี่เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติมีระบบการไหลเวียนของโลหิตมีระบบการหายใจมีระบบการย่อยอาหารอะไรเป็นต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติและกฎธรรมชาตินี่เป็นชีวิตนี่คือด้านหนึ่งของเราซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับธรรมชาติและหนีธรรมชาติไม่พ้นถ้าธรรมชาติมันเสื่อมโทรมแล้วเราแย่เช่นว่าดินน้ำไม่ดีน้ำไม่มีคุณภาพอากาศมีมลภาวะสูงอย่างนี้แล้วก็ชีวิตเราแย่แน่เนี่ยอันนี้เป็นด้านหนึ่งของเราคือมนุษย์ในแง่ที่เป็นชีวิตและอีกด้านหนึ่งมนุษย์นั้นพร้อมกับที่เป็นชีวิตเขาเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมสองอันเนี่ยคนไม่ค่อยจะแยกถ้าเขาเป็นชีวิตก็คือเขาเป็นธรรมชาติถ้าเขาเป็นบุคคลก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพร้อมกับที่เขาเป็นชีวิตนะครับเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมเขาก็เคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นพูดจาปราศัยจะมีฐานะมีความเจริญก้าวหน้าในสังคมได้รับการยกย่องมีลาภมีเกียรติมียศได้รับการนินทาสรรเสริญอะไรต่างๆในการสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเราเรียกว่าโลกแห่งการสมมติซึ่งในแง่ธรรมชาติแล้วมันไม่มีจริงเลยใช่ไหมนะชีวิตมันก็เป็นชีวิตอยู่นั่นแหละมันจะเป็นคนไหนเป็นอะไรมียศมีศักดิ์เท่าไรธรรมชาติไม่รับรู้นะมันก็บอกว่าแกจะเป็นใครแกต้องกินอาหารแกจะเป็นใครแกต้องย่อยอาหารย่อยไม่ดีแกป่วยไม่รับรู้ทั้งนั้นนะทำให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติตามหลักเหตุปัจจัยกันแล้วกันนะนี่เป็นชีวิตทีนี้มนุษย์เนี่ยจะต้องเข้าให้ถึงทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาจะต่อกับธรรมชาติในชีวิตของเขาแล้วเขาจะต่อกับสังคมด้วยความเป็นบุคคลแม้แต่กินอาหารเนี่ยคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แล้วเริ่มแปลกแยกจากธรรมชาติพอเราแยกคนเป็นชีวิตกับเป็นบุคคลเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าชีวิตก็มีความต้องการในการกินอาหารบุคคลก็มีความต้องการในการกินอาหารแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าความต้องการของไอ้ชีวิตกับของบุคคลเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันนะความต้องการของชีวิตที่เป็นธรรมชาตินั้นแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธได้ชีวิตต้องการอาหารเพื่ออะไรเพื่อซ่อมแซมส่วนสึกหรอเพื่อจะได้บำรุงหล่อเลี้ยงให้แข็งแรงเจริญเติบโตงอกงามอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วก็ถ้าเราสนองความต้องการของชีวิตเราก็กินอาหารโดยที่ต้องรู้ปริมาณให้พอดีแล้วก็ต้องกินอาหารให้ถูกประเภทร่างกายต้องการอะไรศึกษาให้ใช้ปัญญาให้รู้อันนี้ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่ากินเพื่ออะไรถ้ารู้ที่แท้อ๋อที่จริงการกินอาหารนี่เพื่อสนองความต้องการของชีวิตอ้าวก็เพื่อสุขภาพของร่างกายโอ้ถ้าอย่างนี้เราจะมีชีวิตที่ดีต้องมีสุขภาพร่างกายดีการกินอาหารเพื่อสนองความต้องการของชีวิตเพราะอย่างนี้เราก็จะกินยังไงล่ะเราก็ต้องกินให้พอดีความต้องการของร่างกายอย่าให้มากไปน้อยไปถ้ามากไปเกิดโทษน้อยไปก็เกิดปัญหาอีกแล้วต้องกินอาหารให้ถูกประเภทด้วยนะประเภทอะไรที่อาหารต้องที่ร่างกายต้องการต้องกินให้ครบให้ถูกส่วนจะไปกินแค่ตามอร่อยไม่ได้แหละทีนี้ถ้ากินตามความต้องการของบุคคลนี่ไปอีกเรื่องนึงเลยบุคคลนี้ต้องการฐานะความโก้เก๋อยากจะไปกินเหล่านั้นภัตตาคารนี้นะจะได้โก้กินมื้อละหมื่นหรือละแสนเสร็จแล้วกินแล้ว ปรากฏไอ้เจ้าความต้องการของชีวิตกับความต้องการของบุคคลมันขัดกันบางคนกินตั้งหมื่นหนึ่งนั้นมันสนองความต้องการของบุคคลได้แต่มันกลายเป็นไปทำลายขัดขวางความต้องการของชีวิตกินหมื่นบาทปรากฏว่าทำลายสุขภาพใช่ไหมและไอ้ตัวไหนเป็นตัวความต้องการที่แท้เราก็ตอบได้เลยความต้องการของชีวิตสิอ้าวแล้วทำไมคนโง่หรือฉลาดที่ไปกินสนองความต้องการของบุคคลมันก็ชัดๆอยู่แล้วอันเนี้ยแค่นี้คนก็ไม่คิดก็เป็นเรื่องง่ายๆการศึกษาก็ต้องให้รู้ก่อนเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็สอนเริ่มต้นในการกินอยู่พอเกิดมาเราชีวิตต้องหาทางเป็นอยู่ให้ได้ท่านเรียกว่าต้องศึกษาทันทีพอศึกษาก็ต้องขนขวายในพฤติกรรมในการรับรู้ด้วยผัสสะเพื่อหาความรู้มาเพื่อจะให้รู้อะไรเป็นอะไรแล้วจะได้มาอย่างไรแล้วก็จิตใจก็มีความต้องการไปตามที่ปัญญามันบอกถ้าปัญญามันบอกว่าเรากินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตนะไอ้จิตใจมันก็จะเกิดสนองความต้องการนั้นเกิดความต้องการอาหารที่มีคุณภาพเพราะจิตใจต้องการคุณอาหารที่มีคุณภาพพอกินสนองความต้องการของชีวิตให้มีสุขภาพดีไอ้จิตใจเป็นสุขเพราะมันได้รับการสนองความต้องการแต่ถ้าเจ้าคนนั้นต้องการกินเพื่อสนองความต้องการของบุคคลต้องการกินเพื่ออร่อยแสดงฐานะก็หรูหราไอ้เจ้านี่กินอาหารที่มีคุณภาพมันไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์นะมันเกิดเป็นทุกข์เพราะอาหารมันไม่โก้ทั้งๆ ที่อาหารนี่คุณภาพแสนดีใช่ไหมเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไปกินอาหารที่สนองความต้องการของบุคคลโก้หรูแต่เป็นโทษกับร่างกายต่อชีวิตเนี่ยแค่นี้คนก็ไม่รู้แยกไม่ได้ระหว่างชีวิตกับบุคคลฉะนั้นต้องแยกให้ได้ก่อนนี่คือตัวเราการที่จะเสริมสร้างคุณธรรมในตัวคนมันก็ต้องรู้จักคนรู้จักชีวิตก่อนอันนี้คุณธรรมเนี่ยที่มันจะเจริญก้าวหน้าพัฒนามันต้องไปด้วยกันทั้ง3ด้านนี้พุทธศาสนาไม่เคยสอนให้พัฒนาสร้างเสริมคุณธรรมต่างหากเป็นเรื่องต่างหากไม่มีนะพุทธศาสนาสอนสร้างเสริมคุณธรรมโดยรวมอยู่ในกระบวนการของเจ้า3ตัวเนี่ยนะ3ด้านของชีวิตเราเรียกว่าถ้าเราจะใช้คำว่าเสริมสร้างคุณธรรมเราต้องบอกว่ากระบวนการสร้างเสริมคุณธรรมที่ประสานกับระบบการดำเนินชีวิตทั้ง3ด้านนะคือมันต้องไปด้วยกันระบบการดำเนินชีวิตของเรามี3ด้านเนี่ยด้านติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้านจิตใจที่ออกมาทางเจตจำนงมาต่อกับพฤติกรรมเป็นต้นนี้แล้วก็ด้านปัญญารู้เข้าใจที่มันจะเป็นตัวที่คุมแล้วก็ปรับแก้อะไรต่ออะไรเป็นต้นให้เจ้าสองตัวแรกนี่มันก้าวหน้าไปได้ดีอันนี้แล้วมันก็อาศัยเจ้าสองตัวแรกนี้ด้วยในการที่พัฒนาตัวมันนั้นพอได้อย่างนี้แล้วมันจะไปด้วยกันไอ้เจ้าปัญญามันจะไปถูกที่ด้วยเพราะปัญญาแบบนี้มันบอกถูกต้องเลยเช่นเธอกินเพื่ออะไรกินเพื่อสนองความต้องการชีวิตเพราะฉะนั้นจะกินให้ชีวิตดีให้ร่างกายแข็งแรงทำไงก็ต้องดูว่าร่างกายต้องการอะไรบ้างต้องการกินอาหารประเภทไหนเราต้องการกินเท่าไรกินให้พอดีใช่ไหมอย่างนี้ท่านเรียกว่ารู้จักประมาณในการบริโภคคือการบริโภคด้วยปัญญาแค่นี้แหละดังนั้นเราจะซื้อรถยนต์เราจะซื้ออะไรอะไรวัตถุของใช้ก็ต้องถามก่อนว่าเอ๊ะไอ้คุณค่าความหมายที่แท้ประโยชน์ของมันคืออยู่ที่ไหนวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการซื้อคืออะไรให้ได้อันนี้ก่อนส่วนนอกนั้นเป็นคุณค่าทางสังคมเราเรียกว่าคุณค่าเทียมคือมนุษย์ไปปั้นแต่งเสริมเข้าไปเป็นโก้เป็นเก๋อะไรต่ออะไรเป็นต้นซึ่งไม่มีจริงอันนี้แล้วแต่ค่านิยมแล้วก็เลยเรารู้ทันอย่างนี้เราก็ให้ได้สนองความต้องการของชีวิตที่เป็นคุณค่าแท้ก่อนคุณค่าทางสังคมที่เทียมเสริมไปก็เป็นส่วนรองลงไปได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพอให้อยู่อย่างรู้เท่าทันอยู่กับเขาได้ในโลกนี้แล้วอยู่อย่างปัญญามีปัญญารู้เท่าทันมันก็มั่นใจในตัวเองใช่ไหมไม่ได้อยู่อย่างโง่ถ้าอยู่อย่างโมหะมันก็ไปเที่ยวหลงไม่เข้าเรื่องไปภูมิใจโก้ในสิ่งที่มันไม่มีสาระเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาถ้าถูกต้องแล้วมันก็แก้ปัญหาไปได้แล้วเด็กสมัยนี้มันก็เป็นปัญหาตั้งแต่ในบ้านก็ไม่เคยพิจารณาว่ากินเพื่ออะไรเป็นต้นไม่ได้กินด้วยความรู้ไม่ได้กินด้วยปัญญาก็กินด้วยตัณหากินเพื่อเสพรสอาหารกินเพื่ออร่อยกินอาหารที่เสริมแต่งกลิ่นสีรสทำให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพกินแล้วกลับได้ผลตรงกันข้ามแทนที่สนองความต้องการของชีวิตกลายเป็นทำลายชีวิตไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วสังคมเกิดปัญหาเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนี้ใช่หรือเปล่ามากมายใช่ไหมก็แค่แก้ปัญหาในการศึกษาพื้นฐานแค่นี้มันก็แก้ปัญหาสังคมนี้ไปได้มากมายแล้ว ทางพระท่านถือว่านี้คือการศึกษาเบื้องต้นเริ่มตั้งแต่อะไรเอาแล้วทีนี้เราก็มาดูแจกแจงก็ได้ความว่า3ด้านของชีวิตมนุษย์เนี่ยไปด้วยกันแล้วจะพัฒนาแยกจากกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมนุษย์เขาต้องการความสุขนี่ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆถ้าความสุขของเขาเช่นของเด็กเนี่ยอยู่ที่การได้เสพบริโภคของอริดอร่อยเอาละความต้องการของจิตใจมันมุ่งไปที่นั่นนะปัญญาเขาไม่มีที่จะรู้ทางที่จะมีความสุขเหนือจากนี้นะเขาก็มุ่งไปหาความสุขจากการเสพบริโภคจะหาวัตถุให้มากลุ่มหลงมัวเมาแย่งชิงกันเบียดเบียนกันทำร้ายกันก็เกิดปัญหาขึ้นมานี่อันนี้ก็คือความต้องการทางจิตใจที่ออกทางเจตนามันไม่ได้แค่นั้นนี้ถ้าเขามีสภาพจิตใจเปลี่ยนไปเช่นเขารักเขารักพี่รักน้องคนรักนี่ก็หมายความว่ายังไงรักแปลว่าอยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยภาษาง่ายๆที่ว่ารักง่ายๆก็คือพ่อแม่รักลูกพ่อแม่รักลูกคืออะไรก็คืออยากให้ลูกเป็นสุขถ้าเราจะขยายความก็อยากให้ลูกเจริญงอกงามมีความดีความงามความเจริญและความสุขแต่พูดง่ายๆก็อยากให้ลูกเป็นสุขความอยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยคือความรักในภาษาที่เรียกว่าเมตตาถ้ารักในภาษาราคะเขาหมายความว่ารักคือชอบใจอยากจะได้เขามาบำเรอความสุขของตัวอันนี้คือความรักที่เรียกว่าราคะรักเพราะชอบใจถ้าได้เขามาฉันจึงจะเป็นสุขแต่ถ้ารักแบบพ่อแม่รักลูกคือรักอยากให้เขาเป็นสุขเห็นลูกเป็นสุขแล้วพ่อแม่จึงจะเป็นสุขทั้งที่พ่อแม่เสียก็ยังสุขใช่ไหมต้องให้กับลูกไอ้ของนี่เราจะกินสักหน่อยอดลูกกินให้ลูกกินยอมอดได้ลูกกินแล้วเห็นลูกเป็นสุขตัวเองเป็นสุขได้เพราะอะไรเพราะความรักถ้าไอ้ตัวความรักมันเกิดขึ้นในใจนี่คือสภาพจิตมันเปลี่ยนไปความรักนี่เป็นคุณธรรมนะนี่ตัวอย่างคุณธรรมเพราะคุณธรรมอันนี้เกิดขึ้นความสุขก็เปลี่ยนความสุขของฉันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อลูกเป็นสุขหรือเห็นเขาเป็นสุขไอ้ตัวความสุขนี่มันเกิดจากการได้สนองความต้องการนี่คนเรานี่มันเปลี่ยนความต้องการได้ทางพุทธศาสนานี่เรื่องสำคัญมากคือการพัฒนาความต้องการทำไงจะพัฒนาความต้องการของมนุษย์ให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปสู่ความต้องการที่สูงขึ้นแล้วความต้องการตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดคุณธรรมจริยธรรมเพราะเขาต้องการเสพบริโภคความสุขเขาอยู่ที่สิ่งเสพบริโภคเขาก็ต้องไปหาวัตถุเสพอยู่ที่การบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นก็แย่งชิงนะต้องแย่งจากคนอื่นถ้าเห็นคนอื่นได้เราเสียเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขแบบนี้ต้องแย่งกันนะเขาได้เราอดเราได้เขาอดเราสุขเขาทุกข์เขาทุกข์เราสุขอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอว่าเกิดไอ้ความรักขึ้นมาเป็นคุณธรรมเมตตามันอยากให้เขาเป็นสุขอยากเห็นเขาเป็นสุขเกิดความต้องการใหม่พอต้องการให้เขาเป็นสุขเช่นพ่อแม่ต้องการให้ลูกเป็นสุขตอนนี้มันไม่มาดูที่ตัวเองจะได้กินแล้วมาดูที่ลูกได้กินหรือเปล่าถ้าลูกได้กินลูกสบายมีความสุขฉันสุขด้วยนี่เห็นลูกสุขจึงจะสุขทีนี้ถ้าพ่อพี่กับน้องเขาเกิดรักกันอย่างนี้เลยพี่ก็รักน้องอยากให้น้องเป็นสุขต้องเห็นน้องเป็นสุขแล้วตัวจึงจะเป็นสุขใช่ไหมก็ต้องหาทางทำให้น้องเป็นสุขไอ้ตัวเองก็ไม่เป็นไรไอ้เรื่องเบียดเบียนแย่งชิงก็ลดลงไปไอ้เกิดน้องก็รักพี่อยากให้พี่เป็นสุขบ้างทีนี้สบายละต่อไปก็รักเพื่อนอยากให้เพื่อนเป็นสุขต่อไปก็รักหมดเลยเพื่อนมนุษย์อยากให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขอยากเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นสุขคราวนี้สบายเลยไอ้ความสุขก็พัฒนาทีนี้ความสุขไม่ใช่มีเฉพาะได้กินเสพบริโภคความสุขเกิดจากการได้อยู่ร่วมด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีเมตตาจากการที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากการที่ได้เห็นคนอื่นเป็นสุขใช่มั้ยนั่นคุณธรรมนี่มันมาปั๊บมันเปลี่ยนจิตทันทีมันเปลี่ยนความต้องการมันเปลี่ยนพัฒนาความสุขนั้นทางพุทธศาสนานี่ท่านจัดระดับความสุขไว้ถึง10ขั้นด้วยกันนะเพราะความสุขเช่นเราพูดง่ายความสุขอิงอามิตรต้องอาศัยวัตถุภายนอกต้องขึ้นต่อมันบางคนนี่บอกว่าฉันเก่งฉันหาวัตถุได้มากมายโอ้โหคนในโลกก็สรรเสริญกันว่าคนนี้เก่งนี่มีเงินมีทองมากหางของมาเสพบริโภคได้มากมายพวกนี้เรียกว่าเก่ง แต่ไม่ได้ดูตัวเองอยู่ไปอยู่ไปหมดอิสรภาพปรากฏว่าเอาความสุขไปฝากกับวัตถุภายนอกหมดอยู่ด้วยตัวเองไม่สามารถมีความสุขได้ความสุขไปขึ้นต่อวัตถุเสพบริโภคหมดเลยปรากฏว่าอยู่ไปอยู่ไปในโลกเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นและทุกข์ได้ง่ายขึ้นคนในโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้มากใช่หรือเปล่าขอให้ดูนะถ้าเก่งจริงมนุษย์ที่พัฒนาอยู่ไปอยู่ไปต้องเป็นคนที่สุขง่ายขึ้นทุกข์ได้ยากขึ้นแต่นี่มันกลับการมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้มีการศึกษาหรือพัฒนาที่ถูกหรือผิดก็ขอให้พิจารณาเอานะอยู่ในโลกไปอยู่ในโลกไปยิ่งทุกข์ง่ายเจออะไรนิดต้องทำอะไรหน่อยก็ทุกข์เจออะไรไม่ได้อย่างใจหน่อยก็ทุกข์มาไม่ทันใจหน่อยก็ทุกข์สุขก็ยากแต่ก่อนมีเท่านี้ก็สุขต่อมาต้องเพิ่มเท่าโน้นจึงจะสุขต่อมาเท่านั้นก็ชินชาไม่สุขซะละโดยพรก็เลยกลายเป็นสุขได้ยากนั้นมนุษย์อย่างนี้แย่หมดอิสรภาพก็เอาความสุขของตัวเนี่ยไปฝากกับวัตถุภายนอกถ้าขาดวัตถุสิ่งเสพบริโภคเทคโนโลยีที่จะบำรุงเมืองใหม่ทุกทันทีเลยนี่คนที่เก่งจริงเนี่ยเขาพัฒนาสองด้านในสมดุลคือคนทั่วไปเขาทำจำเป็นเขาต้องหาวัตถุมาเสพบริโภคแต่ว่าถ้าเขาไม่เสียอิสรภาพนะเขารักษาอิสรภาพไปได้เขาก็จะมีวัตถุในระดับหนึ่งเขาก็จะพออยู่ได้เป็นสุขแล้วอันนี้เขาก็พัฒนาความสามารถในการหาวัตถุเสพมาบำรุงความสุขอันนี้ด้านหนึ่งคนจำนวนมากจะพัฒนาด้านนี้พัฒนาความสามารถที่จะหาวัตถุมาเสพบำรุงความสุขแต่มักจะมองข้ามว่ามนุษย์มีอีกอันหนึ่งคือศักยภาพที่มีความสุขเขาไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นจะต้องระลึกไว้เสมอว่าจะต้องพัฒนาอย่างน้อยให้สมดุลคือพัฒนาความสามารถที่จะหาวัตถุมาบำรุงความสุขกับพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขทีนี้คนที่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขปรากฏว่าไอ้แดนมิติแห่งการมีความสุขนี่มันขยายมันกว้างมันมากขึ้นเรื่อยๆโอ้มันเลยสุขง่ายขึ้นแล้วมันมีทางมีความสุขเยอะแยะไปหมดและความสุขที่แย่งกันแบบที่แรกน่ะมันค่อยๆหมดไปเพียงความสุขที่เกิดจากการรักผู้อื่นอยากให้เขาเป็นสุขแบบพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นสุขทำให้เขาเป็นสุขตัวเองเป็นสุขเนี่ยแค่นี้มันก็ลดการเบียดเบียนในโลกแล้วมันก็อยู่ร่วมกันได้ดีแล้วสังคมมันก็ดีแล้วใช่ไหมฉะนั้นพัฒนาความสามารถแค่นี้ไม่ต้องเอาสูงละความต้องการในทางความสุขมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นจากความสุขที่อาศัยวัตถุภายนอกท่านเรียกว่าสามิสุขความสุขอิงอามิสหรือขึ้นต่ออามิสต่อมามนุษย์ก็จะมีความสุขเช่นจากไมตรีจิตมิตรภาพจากการร่วมอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อยากเห็นเขาเป็นสุขก็อยากเห็นเขาเป็นสุขกันเขาก็ตั้งพ่อแม่ไว้ให้เป็นหลักเป็นตัวอย่างแล้วเพื่อจะพัฒนามนุษย์ให้ได้อย่างพ่อแม่แล้วเสร็จแล้วเราก็พัฒนาออกจากความเป็นพ่อเป็นแม่เสร็จสิ้นน่ะเลยยิ่งแย่ใหญ่สังคมมันน่าจะเจริญขึ้นตามตัวอย่างพ่อแม่เนี่ยนี้ต่อไปก็ความสุขจากการอยู่กับธรรมชาติคนเราเนี่ยเห็นท้องฟ้าสายลมแสงแดดอะไรต่างๆเหล่านี้น้ำไหลสายเย็นอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้มีความสุขสบายก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งถ้าจิตใจของเราไม่มัวไปข้องติดกับการเสพวัตถุจนคับแคบการซึมซับความงามของธรรมชาติก็เกิดได้ง่ายถ้าคนเราจิตใจไปขึ้นต่อวัตถุเสพบริโภคมากมันครุ่นหมกมุ่นหาทางหวาดกลัวว่าจะสูญเสียหวาดระแวงว่าจะไม่ทันเขาอะไรต่างๆเราเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขแม้จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันก็ไม่สามารถเข้าถึงความงามและความสุขจากธรรมชาติได้ดังนั้นเขาจะต้องแก้ปัญหานี้ด้วยเมื่อเขาแก้ปัญหารู้จักประมาณในวัตถุเสพบริโภคเป็นอิสระด้านนี้เขาจะมีโอกาสในการที่จะพัฒนาความสุขในทางการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้แล้วกิจกรรมต่างๆของเขาก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อความสุขจะทำอะไรต่ออะไรมันหาความสุขได้หมดเพราะนั้นความสุขพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่3อย่างมันประจำชีวิตเลยไม่ว่ามนุษย์จะมีอารยธรรมหรือไม่มันอยู่กับชีวิตของเรานะ รู้ไว้ตระหนักไว้แล้วรักษาไว้ให้ดีสบายเลยได้สามอย่างเนี่ยหนึ่งชีวิตของเราเป็นธรรมชาติและมันก็มีความสุขที่อยู่กับธรรมชาติที่เกื้อกูลใช่ไหมธรรมชาติที่เกื้อกูลดูสิทุ่งนาป่าเขาเขียวสวยสดงดงามรื่นรมสายลมแสงแดดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราสุขสบายชีวิตของเราใช่ไหมมันของที่มันดีเกื้อกูลต่อชีวิตเราก็สบายแต่ถ้ามันขุ่นมัวเข้าไปในกรุงเทพมองไปไหนก็หายใจอึดอัดเห็นแต่ฟ้ามัวไปหมดเนี่ยชักไม่สบายแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ชีวิตของเราที่ความสุขพื้นฐานเนี่ยหนึ่งแล้วนะสองมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอยู่ร่วมในสังคมฉะนั้นความสุขของเราเนี่ยก็เกิดจากการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ตั้งแต่ในครอบครัวเกิดมาลูกอยู่กับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่มีเมตตามีความรักลูกก็มีความสุขลูกได้รับความสุขจากพ่อแม่มีจิตใจดีงามก็เจริญพัฒนาเมตตาความรักขึ้นมาในจิตใจก็รักเพื่อนมนุษย์รักพี่รักน้องต่อไปก็อยู่กันได้ไมตรีจิตมิตรภาพก็มีความสุขในการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อันนี้เป็นธรรมดาทีนี้ต่อไป3ก็มนุษย์นี่ไม่ได้อยู่เฉยๆชีวิตนั้นเป็นการเคลื่อนไหวมีกิจกรรมตลอดเวลามนุษย์เขาต้องการทำโน่นทำนี่เคลื่อนไหวเขาก็มีความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่ามีความต้องการนี่เขาได้สนองความต้องการในการกระทำนั้นสิ่งนั้นเขาก็มีความสุขทีนี้กิจกรรมที่ถ้าพอมันประสานกันใช่ไหมเขามีความสุขกับธรรมชาติมีความสุขอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์กิจกรรมที่เขาทำเขาก็ไม่อยากไปรบกวนเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมเขาก็ทำเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างสรรค์กันเขาทำเพื่อทำอะไรต่ออะไรที่เขาอยากจะทำอยากจะจักอยากจะสานอยากจะขุดดินอยากจะไปรดน้ำต้นไม้ทำอะไรต่ออะไรมันก็สุขไปหมดอ่ะเพราะทำด้วยความต้องการเป็นกิจกรรมของชีวิตนี่แหละความสุขพื้นฐานประจำชีวิตมันมี3อย่างเนี่ยนี่เมื่อมนุษย์เจริญด้วยอริยธรรมขึ้นมานี่ปรากฏว่าเขาหาความสุขจากวัตถุเสพบริโภคบางทีกลายเป็นว่าเขามาริดรอนให้ความสุข3อย่างนี้ให้เสื่อมโทรมสูญเสียหรือสิ้นไปเลยบางคนนี่มัวแต่แสวงหาความสุขจากวัตถุเสพบริโภคจนเจ้า3ตัวนี้แทบไม่เหลือเลยเชื่อไหมเพราะว่ามัวแต่แข่งแย่งแข่งขันแย่งชิงคิดแต่ทำไงจะได้จะเอาใจมันวุ่นวายเนี่ยหวาดระแวงคนอื่นนะไม่มีไมตรีจิตมิตรภาพมองเห็นกันก็ไม่มีไมตรีจิตไม่มีความจริงใจใจไม่สบายหวาดระแวงไอ้ความสุขในทางสังคมมันไม่มีมีแต่ความทุกข์นะนี่ไปเห็นธรรมชาติไปอยู่กับธรรมชาติไอ้ใจมันคล่องอยู่เอ๊ตอนที่เรามานี่ไอ้เจ้าคนนั้นมันเอานี่ไปหรือยังอะไรต่างๆใจมันหวาดระแวงมันก็ทุกข์อีกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันก็ไม่สามารถเข้าถึงความสุขจากธรรมชาติใช่ไหมทีนี้จะทำกิจกรรมอะไรมันไม่ได้ทำด้วยกิจกรรมที่เป็นไปตามความต้องการในบริสุทธิ์ตามธรรมชาติมันเป็นกิจกรรมตามเงื่อนไขคือมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกที่มีอารยธรรมจริงแต่ว่าปรากฏว่ามันอยู่กันด้วยเงื่อนไขเงื่อนไขยังไงก็คือว่าเราต้องการหาสิ่งเสพบริโภคเราต้องมีเงินการที่จะมีเงินต้องทำโน่นทำนี่ไอ้สิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทำเพราะเราใจชอบใจรักอยากทำแต่พอมันเป็นเงื่อนไขให้เราได้เงินมาได้วัตถุเสพบริโภคใช่ไหมไอ้นี่ไอ้สิ่งที่เราไม่ได้ทำด้วยใจรักมันก็ทำด้วยความทุกข์มีความฝืนใจเพราะฉะนั้นไอ้การกระทำในโลกมนุษย์ปัจจุบันที่เจริญในอริยธรรมเนี่ยเป็นการกระทำแบบเงื่อนไขซะเป็นส่วนมากเมื่อเป็นการกระทำแบบเงื่อนไขมันก็จำใจทำมันก็ทุกข์เลยก็ไม่สบายเพราะนั้นกิจกรรมที่เป็นไอตัวสิ่งประจำชีวิตของเขาเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นที่หมายของความสุขเพราะนั้นมนุษย์จะพัฒนาไปอย่างไรก็ตามอย่าลืมความสุขพื้นฐาน3อย่างนี้รักษาไว้ให้ได้แล้วถ้าเขาทำเป็นนะเขาจะเพิ่มทวีไอสุขพื้นฐาน3อย่างนี้เขาจะยิ่งมีความซาบซึ้งความงามความสุขธรรมชาติมากขึ้นมีความสุขในการมีไมตรีจิตมิตรภาพอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์มากขึ้นในการช่วยเหลือเกื้อกูลไปทำให้คนโน้นเป็นสุขเป็นสุขอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสุขในการทำกิจกรรมต่างๆที่เขารักเขาพอใจถ้าเรียกว่ามีฉันทะทีนี้ตอนนี้มันเสียหมดเลยนะพอไปหาสิ่งเสพบริโภคกันจนกระทั่งหมดเลยไอ้เจ้าสุขพื้นฐานสามอย่างนี้ไปแทบไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นนี่อริยธรรมของเรานี่มันเจริญหรือเสื่อมกันแน่แน่พามนุษย์ไปความสุขหรือความทุกข์นั้นท่านจึงให้รักษาสุขพื้นฐานสามประการนี้ไว้แล้วคุณจะสร้างเท่าไรสร้างไปและทีนี้ไอ้ การพัฒนามนุษย์เนี่ยมันจะมาช่วยเองให้เราเนี่ยไม่ไปทุ่มเทกับการหาวัตถุหาสิ่งเสพบำเรอสุขแต่เราจะใช้วัตถุในการสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วคุณธรรมต่างๆเนี่ยมันมาเองในกระบวนการพัฒนามนุษย์ที่อยู่ในระบบการดำเนินชีวิต3ด้านเนี่ยทำให้ถูกต้องสังคมไทยเราเนี่ยแต่ก่อนมันก็เป็นการศึกษาพัฒนาชีวิตในระบบที่ค่อนข้างเป็นระบบการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติอย่างนี้แล้วเราก็มาเริ่มจัดการศึกษาสมัยใหม่ใช่ไหมพอการศึกษาแบบตอนตกมาเรามีชั้นเรียนพอมีชั้นเรียนเราก็แยกวิชาศีลธรรมวิชาจริยธรรมแต่ก่อนวิชาศีลธรรมก็ไม่มีทีนี้ครูก็มาสอนวิชาศีลธรรมในชั้นเรียนก็เหมือนกับละครกึ่งๆใช่ไหมก็เป็นการให้การศึกษาเป็นละครกึ่งๆมันไม่ใช่ชีวิตจริงแต่ก่อนนี้มันอยู่กันในชีวิตจริงการจะสั่งสอนการจะพูดจามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไปพบสิ่งโน้นหลวงพ่อบ้างพ่อแม่ก็สอนลูกเนี่ยต้นไม้นี่เห็นไหมมันสวยงามอย่างนี้นะเราต้องช่วยกันทนุถนอมมันมันก็เป็นเรื่องของชีวิตจริงนะเรื่องการสั่งสอนการแนะนำอะไรต่ออะไรมันก็เป็นไปในความเป็นจริงของชีวิตนั้นแต่เวลาเรามีการศึกษาสมัยใหม่ปั๊บมันเกิดชั้นเรียนอย่างที่ว่าแยกวิชากระจัดกระจายออกไปเป็นการแบกแยกส่วนพอแยกส่วนเป็นชำนาญพิเศษก็มีวิชาอย่างที่ว่าแม้แต่วิชาศีลธรรมก็สอนกันเป็นครูอาจารย์ก็ขออภัยกึ่งละครสอนกันไปอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี้เราจะเอายังไงในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็เราต้องมาจัดให้มันดีในเมื่อเราต้องเป็นละครแล้วเราก็ทำเป็นละครที่มันได้ผลดีสักหน่อยนะก็เอาเป็นว่านี่ก็คือเรื่องของชีวิตที่แท้จริงอ่ะการสร้างเสริมคุณธรรมเนี่ยมันอยู่ในระบบการดำเนินชีวิตเพราะนั้นก็พูดย้ำอีกทีว่ากระบวนการพัฒนาหรือเสริมสร้างคุณธรรมนั้นต้องประสานไปด้วยกันกับระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์แล้วก็เติมว่าซึ่งมี3ด้านต้องไปด้วยกันให้ครบแล้วมันไปเองเนี่ยอย่างที่ว่าก็เอาละนี่ท่านก็แบ่งต่อไปอีกนะถ้ายังไม่เบื่อฟังนั่นเลยพออาตมาจะแบ่งให้ฟังอีกหน่อยเมื่อกี้บอกแล้วว่า3แดน1แดนหรือด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอก2ด้านจิตใจนะมีสุขมีทุกข์มีคุณธรรมความดีความชั่วมีความสามารถสมรรถภาพจิตใจออกมาทางเจตนาเชื่อมพฤติกรรมและก็3ด้านปัญญา3อย่างเนี่ยอันนี้เวลาเรามาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยด้านสัมพันธ์กับโลกภายนอกเนี่ยเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดที่ปรากฏออกมาเป็นด้านที่ปรากฏทีนี้ด้านที่ปรากฏเนี่ยที่มาสัมพันธ์กับโลกภายนอกเป็นด้านต่างๆมีหลายแง่หลายมุมเราก็แจกแจงออกไปเมื่อกี้นี้ก็แยกออกไปแล้วว่าเป็นด้านกายภาพรวมทั้งธรรมชาติแล้วก็ด้านสังคมนะแล้วก็สัมพันธ์ด้วยผัสสะการรับรู้และสัมพันธ์ด้วยกรรมหรือพฤติกรรมด้านการกระทำต่อสิ่งภายนอกอันนี้นี้ท่านก็แยกออกไปอีกว่าอ้าวเพื่อจะให้มันเป็นระบบก็แบ่งแดนว่าการพัฒนาคนในสถานการณ์สัมพันธ์กับโลกเนี่ย1ด้านใช้อินทรีย์ก่อนตาดูหูฟังต้องดูฟังให้เป็นก็ดูฟังให้เป็นท่านเรียกว่าดูฟังอย่างมีสติดูฟังอย่างมีสติก็รู้เลยว่าไอ้การรับรู้ของเราในวัตถุประสงค์ที่สําคัญนะต้องให้ได้ความรู้ก่อนความรู้อะไรเป็นอะไรยังไงแล้วต่อไปก็ความรู้จะพัฒนาไปทีนี้อินทรีย์ของคนตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันคือหน้าที่รู้กับหน้าที่รู้สึกพร้อมกับที่รู้อะไรเป็นอะไรเขียวขาวดำแดงใบไม้ดินอะไรน้ำอะไรนี่มันก็รู้สึกสบายไม่สบายสุขหรือทุกข์นะถูกตาไม่ถูกตาเป็นต้นทางหูก็เหมือนกันได้ยินเสียงก็รู้อะไรเป็นอะไรก็รู้สึกว่าไพเราะไม่ไพเราะเป็นต้นอันนี้แหละเป็นแดนแยกที่สำคัญเลยจะเอารู้ไปประกอบรู้สึกหรือจะเอารู้สึกมาประกอบรู้นี่ถ้าคนที่มันเป็นมีการพัฒนาเนี่ยไอ้แดนรู้จะเป็นหลักไอ้แดนรู้สึกก็จะมาเป็นตัวประกอบมาเป็นตัวเกื้อหนุนด้านรู้ก็จะรับรู้เพื่อรู้ไอ้สติก็จะมาเป็นตัวคอยเตือนไว้บอกว่าแกรับรู้เพื่อรู้นะ รับรู้เพื่อรู้ก็รู้ว่าไอ้นี่มันเขียวขาวดำแดงมันเป็นอะไรต้องหาความรู้จะดูทีวีก็ต้องถามว่าเราดูแล้วได้ความรู้อะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่ดูแค่รู้สึกสนุกสนานบันเทิงเพลิดเพลินตื่นเต้นไปเอาแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นนี่คือการพัฒนามนุษย์ว่าเขาทำถูกไหมใช้อินทรีย์เป็นไหมเป็นแดนที่หนึ่งที่พระจะถามนะใช้อินทรีย์เป็นไหมเริ่มจะตาดูหูฟังเนี่ยถ้าใช้ตาดูเป็นก็ต้องดูแล้วได้ความรู้ได้คติได้สิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้เอามานำมาแก้ปัญหาสร้างสรรค์ทำอะไรได้ถ้าดูแล้วได้แต่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาไปอย่างนั้นไม่ได้เรื่องแล้วนะเป็นอันว่าใช้ผิดใช้ไม่เป็นแดนที่หนึ่งแหละต่อไปแดนที่สองแดนที่สองคือเสพบริโภคปัจจัยสี่ก็ละคนเรานี่มันมีชีวิตอยู่มันต้องกินอยู่มันต้องเสพบริโภคต้องมีอาหารเครื่องนุ่งห่มบริโภคเป็นต้นแล้วใช้กินอยู่เป็นไหมนะกินเป็นไหมกินเพื่ออะไรถามก่อนอ้าวกินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรงอ๋อถ้าอย่างนั้นต้องกินประมาณเท่านี้นะต้องกินอาหารประเภทนี้นะอย่างนี้กินเป็นถ้ากินไม่เป็นก็เพียงเพื่ออร่อยก็โอเควัดฐานะกันไปสิ้นเปลืองไปเสร็จแล้วสิ้นเปลืองเงินทองด้วยทำลายสุขภาพตัวเองด้วยเสียเวลาเสียเงินเสียทองเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันด้วยอย่างนั้นเรียกว่ากินไม่เป็นบริโภคไม่เป็นใช่ไหมก็เลยต้องกินด้วยปัญญาแดนที่สองนี่คือด้านสัมพันธ์กับโลกภายนอกสัมพันธ์กับโลกภายนอกยังต้องแยกอีกเนี่ยหนึ่งด้านการใช้อินทรีย์ตาหูดูฟังเป็นต้นสองด้านการเสพบริโภคก็เป็นอันว่าเสพบริโภคอย่างที่ว่าเช่นว่าจะกินจะใช้จะซื้อของก็คิดซะก่อนว่าไอ้วัตถุประสงค์คุณค่าของสิ่งนี้ประโยชน์ที่แท้มันอยู่ที่ไหนแล้วให้ได้ประโยชน์นั้นแล้วต่อจากนั้นไอ้เรื่องของค่านิยมในสังคมค่อยว่าไปตามอย่างรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งเลยเรารู้เท่าทันแต่เราไม่หลงไปตามได้แล้วนี่สองแดนแล้วนะด้านสัมพันธ์กับโลกภายนอกยังมีอีกแล้วต่อไปด้านอะไรอ่ะอินทรีย์อ้อต่อไปก็ด้านอาชีพนะการอยู่ในโลกนี้ก็ต้องประกอบอาชีพทำหาเลี้ยงชีพไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นสำคัญถ้าเราหาอาชีพเราไม่รู้วัตถุประสงค์เราก็ลุ่มหลงไปเพียงว่าอาชีพของเรานี่จะได้เงินมากๆจะได้ซื้อวัตถุเสพบริโภคมากๆแล้วเราจะได้มีความสุขจากการเสพบริโภคเนี่ยจะเข้าแนวเมื่อกี้เนี่ยค่อยๆทำลายความสุขของตัวเองที่เป็นพื้นฐานหมดไปนี้ถ้ารู้ว่าอาชีพที่แท้มันคืออะไรอาชีพที่แท้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีความมุ่งหมายเพราะสังคมมนุษย์เจริญมีอารยธรรมขึ้นมามีการรู้จักแบ่งงานกันนะมนุษย์มีความต้องการจะสร้างบ้านเราก็มีคนที่ชำนาญชำนาญในการสร้างบ้านมาสร้างบ้านอาชีพสร้างบ้านสถาปนิกวิศวกรก็มีความถนัดสามารถในการก่อสร้างเป็นต้นนะอาชีพแพทย์มีขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้คนมีสุขภาพดีหายไข้หายป่วยภาชนะอาชีพแพทย์ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อทำอันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่แท้นี้เพื่อให้อาชีพนี้มันเป็นอยู่ได้เขาไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความเป็นอยู่ก็เลยจัดสรรว่าคุณทำอาชีพนี้แล้วคุณทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นะคุณก็ไม่ต้องไปกังวลหาเงินหาทองหาสิ่งเสพบริโภคฉันให้เครื่องตอบแทนให้เงินคุณพอถึงเดือนคุณก็มีเงินมาใช้จ่ายหาสิ่งเสพบริโภคก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำอาชีพของคุณให้ดีอาชีพของคุณก็จะสนองความต้องการของสังคมมนุษย์แก้ปัญหาสร้างสรรค์ได้ดีพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มองถูกเลยว่าอาชีพของเราเนี่ยอ๋อเราต้องทำให้ดีคือให้สนองวัตถุประสงค์ที่แท้ของมันอย่างเป็นครูอาจารย์ก็เพื่อจะทำเด็กให้ดีพัฒนาชีวิตของเด็กให้เจริญงอกงามอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตัววัตถุประสงค์ที่แท้อยู่ที่นี่ไอ้ตัวสิ่งตอบแทนนั้นก็เป็นเครื่องประกอบตามไอ้ว่าอารยธรรมมนุษย์ที่เป็นคนฉลาดรู้จักมาจัดสรรแบ่งงานกันทีนี้เขาก็ต่อไปเขาก็รู้ว่าโอ้อาชีพนี่กินเวลาส่วนใหญ่ชีวิตเราในวันหนึ่งตั้ง8ชั่วโมงแถมยังเดินทางรถติดอะไรต่ออะไรอีกบางทีเป็น10ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องนอนอีกสัก5 6 7 8ชั่วโมงเราเหลือเวลาในชีวิตนิดเดียวหมดเวลาไปกับอาชีพของเราให้มากเพราะนั้นอาชีพของเรานี่เป็นเรื่องใหญ่ทั้งเวลาที่ใช้ในอาชีพด้วยสุขทุกข์ของเราเป็นต้นจะฝากไว้กับอาชีพเนี่ยถ้าเวลาส่วนใหญ่ในอาชีพของเราเป็นทุกข์ก็แสดงว่าเวลาส่วนใหญ่ใน ชีวิตของเราเป็นทุกข์ใช่ไหมเช่นว่าวันหนึ่งเราทำงานในอาชีพหมดไป1ใน3ของชีวิตเสร็จแล้วเราเป็นทุกข์ในการประกอบอาชีพเวลาทำงานเป็นทุกข์ตลอดเวลาก็แสดงว่า1ใน3ของชีวิตเรานี่เป็นทุกข์หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ชีวิตของเรามีความสุขเราต้องทำอาชีพของเราเนี่ยเป็นแดนของความสุขเราจะต้องมีความสุขในการประกอบอาชีพเพราะว่าเวลาเราทำงานทำการเรามีความสุขเราก็ได้เป็น1ใน3ของชีวิตและเป็นอย่างน้อยแล้วเวลาเราทำอาชีพเนี่ยคนเรานี่เราก็จะต้องพัฒนาตัวเองเวลาเราทำอาชีพเราก็ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เราก็ใช้อาชีพเนี่ยเป็นแดนพัฒนาชีวิตของเราเราจะฝึกพฤติกรรมในการเป็นอยู่ในการพูดจาปราศรัยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นฝึกฝนพัฒนาจิตใจของเราในการรู้สึกอดทนมีสมาธิมีสติในการที่ว่ามีความแจ่มใสร่าเริงเบิกบานหรือว่าในการพัฒนาปัญญาคิดแก้ปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ใช้อาชีพนี่แหละเป็นแดนพัฒนาตัวเราดีที่สุดนั้นเราจะต้องใช้เวลาในอาชีพนี้ให้คุ้มเพราะนั้นเราก็เลยอาชีพมันก็มีความหมาย1ในแง่สังคมเป็นเครื่องช่วยหรือใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แต่ละอย่างละอย่างในสังคมมนุษย์2ในแง่ตัวเราเป็นแดนของการที่จะมีความสุขและพัฒนาชีวิตของตัวเองนะเสร็จแล้วความสุขเสร็จไปในตัวเลยไม่ต้องไปรอว่าโอ้ทำงานด้วยความทุกข์เพราะเป็นเงื่อนไขแล้วต่อไปจะรอเมื่อไหร่จะได้เงินมาจะได้ไปซื้อสิ่งเสพบริโภคความสุขรออยู่นู่นไม่ถึงสักทีดังนั้นต้องให้ความสุขมันเสร็จไปเลยเวลาทำงานทำการอย่างเงี้ยสบายก็นี่คืออาชีพอันนี้แดนที่3อาชีพเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ก็เป็นอาชีพที่สุจริตเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงไม่เบียดเบียนเพื่อมนุษย์เป็นต้นนี่ท่านก็ให้แหละแล้วต่อไปแดนที่4อีกแดนหนึ่งก็คือมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นสังคมเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นประเทศในการอยู่ร่วมกันนี้ต้องมีกฎเกณฑ์กติกากฎเกณฑ์กติกาเหล่านี้เรียกว่าวินัยในทางพระหรือเรียกว่ากฎหมายก็แล้วแต่ก็มีจรรยาบรรณมีอะไรต่ออะไรสร้างขึ้นมาวินัยนี้เป็นเครื่องจัดสรรโอกาสเพื่อให้เราที่อยู่ในวงงานชุมชนนั้นเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ดีและกิจกรรมของเราที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของชุมชนหรือของส่วนรวมของสังคมนั้นมันเป็นไปได้ง่ายโดยสะดวกถ้าเราไม่มีกฎเกณฑ์กติกานี้มันจะเกิดความวุ่นวายสับสนโอลมานไอ้กิจกรรมที่จะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนรวมมันไม่เป็นไปนะเพราะนั้นจึงต้องมีวินัยไม่ได้แปลเครื่องบังคับเดี๋ยวนี้เรามาแปลวินัยก็เป็นบังคับไปหมดวินัยทางพระแปลว่าเครื่องนำไปให้วิเศษก็เป็นเครื่องจัดสรรโอกาสเราจะเดินไปที่ประตูเนี่ยเก้าอี้เก้าเอิกเกะกะไปหมดเดินไปยากเต็มทีมันไม่มีวินัยนี่จะทำไงจัดเก้าอี้เก้าเอิกให้มันเข้าที่ไอ้ตรงไหนเป็นทางเดินก็รู้ก็เป็นทางเดินก็จัดเป็นทางเดินพอจะเดินก็เดินพรวดเดียวถึงประตูเลยใช่ไหมก็สะดวกทำงานทำการอะไรก็ต้องมีวินัยก็คือเป็นเครื่องช่วยให้เกิดโอกาสในการที่ชุมชนนั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ของตนกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์นั้นจะได้ดำเนินไปได้ดีนี่คือวินัยสร้างขึ้นเพื่ออันนี้ทางนั้นถ้าวินัยไม่สนองวัตถุประสงค์นี้เมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าวินัยนั้นผิดก็ประเทศชาติกันเหมือนกันรัฐธรรมนูญกฎหมายมีไว้เพื่อเนี่ยเพื่อสนองวัตถุประสงค์ของสังคมแล้วก็ให้กิจกรรมที่มันสนองวัตถุประสงค์นี้ดำเนินไปได้ดีไม่ติดขัดเพราะนั้นศีลก็มาจากวินัยเมื่อเราประพฤติวินัยได้ดีลงตัวเรียกว่าศีลนะเอาละเหมือนอย่างกับท่านมาถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องมีวินัยแล้วนะต้องมีการตั้งกล้องจัดอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นก็การถ่ายภาพอะไรต่ออะไรก็ไม่สำเร็จเราจะมานั่งประชุมกันนี้ถ้าไม่มีวินัยก็จบกันอาตมาไม่พูดคนองค์เดียวละถ้าท่านอื่นก็พูดด้วยกันว่ากันนัวเนียก็เลยหมดกันไม่ต้องรู้เรื่องกันฉะนั้นวินัยเนี่ยเป็นเครื่องจัดสรรโอกาสทำให้เกิดโอกาสขึ้นทำให้กิจกรรมที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกันของชุมชนนั้นมันดำเนินไปได้ด้วยดีบรรลุเป้าหมายนะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ ตกลงการสัมพันธ์กับโลกภายนอกท่านก็เลยจัดสรรไว้4ด้าน1เรื่องการรู้จักใช้ตาดูหูฟังที่เรียกว่าใช้อินทรีย์ดูเป็นฟังเป็นเป็นต้น2ก็เรื่องการเสพบริโภคเริ่มแต่ปัจจัย4กินเป็นบริโภคเป็นเสพเป็นเลยนี่แล้วก็3เรื่องของอาชีพให้อาชีพมันเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงอย่างน้อยไม่เบียดเบียนทำร้ายเพื่อนมนุษย์และสังคมไม่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมเสียหายและก็4เรื่องของกฎหมายกติกาหลักเกณฑ์ต่างๆระเบียบแบบแผนของสังคมของชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันนะก็4อันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นด้านหนึ่งที่เรามาใช้ดูมนุษย์แล้วเราก็เรียกว่าเป็นการฝึกมนุษย์ในด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งโลกมนุษย์และโลกกายภาพหรือโลกธรรมชาติแล้วทั้งโดยผัสสะการรับรู้และโดยกรรมหรือพฤติกรรมทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่าศีลเลยเท่านี้เองต่อไปถ้าใครว่าถามว่าศีลคืออะไรจะไปติดแค่ศีล5มันแคบเหลือเกินศีล5ก็คือเครื่องกำกับระดับหนึ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคมใช่ไหมกติกาสังคมนั่นเองเป็นส่วนหนึ่งแดนนิดเดียวเพราะนั้นศีลของพระนี่ท่านเริ่มที่นี่ปฏิสังขารอยู่กินเสพกินเพื่ออะไรใช้สุจีวรเพื่ออะไรเนี่ยต้องตอบได้เด็กทุกคนในบ้านต้องตอบได้ดูเป็นฟังเป็นกินอยู่เป็นการศึกษาเริ่มทันทีพัฒนามนุษย์เริ่มทันทีคุณธรรมมาทันทีมนุษย์พัฒนาทันทีเลยแล้วแนวทางของชีวิตการพัฒนาที่ถูกต้องเริ่มได้ทันทีแต่ถ้าจับอันนี้ไม่ได้นะมีทางที่คุณธรรมจะหดหายแล้วบาปอกุศลต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายเวลานี้สังคมเป็นยังไงแค่นี้ก็พลาดแล้วฉะนั้นนี่คือศีลแล้วต่อไปก็ศีลการสัมพันธ์กับโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรก็บอกแล้วว่าต้องมาจากเจตนาเจตจำนงเจตนาจะเป็นอย่างไรมาจากสุขทุกข์มาจากคุณธรรมความดีความชั่วกิเลสบาปอกุศลกุศลแล้วก็มาจากสมรรถภาพจิตหรือความอ่อนแอของจิตเขามีสมรรถภาพจิตดีมีสมาธิมีความเข้มแข็งเขาก็ไม่หวั่นไหวง่ายใช่ไหมมีจิตสงบแล้วเด็กเดี๋ยวนี้มันหวั่นไหววอกแวกอะไรต่ออะไรตื่นง่ายพวกมันก็ไปหมดแหละมันไม่มีสมาธิใจมันไม่อยู่เพราะนั้นพัฒนาจิตใจเราก็เลยแบ่งง่ายๆเป็นสามอย่างคือคุณภาพจิตคุณภาพจิตก็คือพวกคุณธรรมความดีต่างๆเมตตากรุณาศรัทธาความกตัญญูกตเวทีความเคารพอะไรก็ว่าไปแล้วก็เรื่องสมรรถภาพจิตนะความเพียรความขยันความอดทนความรับผิดชอบความมีวินัยความสามารถบังคับควบคุมตนเองความมีสติความยั้งคิดนะการรู้จักใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์การไม่ถลำพลาดในทางเสื่อมนะการไม่ปล่อยปละละเลยนะการที่มีสมาธิใจตั้งมั่นแน่วแน่มั่นคงสงบได้อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เรื่องของแดนที่3สุขภาพจิตสุขภาพจิตก็ความสุขความร่าเริงความเบิกบานผ่องใสความมีปีติปราโมทพระพุทธเจ้าให้ไว้ท่านเรียกว่าธรรมสมาธิมี5ข้อต้องสร้างไว้ในทุกคนคนที่จะพัฒนานี่ถ้าดูที่นี่ง่ายด้วยวัดผลดูด้านจิตคือดูด้านไหนก็ว่าไปเป็นด้านด้านจิตใจนี่ให้ดูที่ธรรมสมาธิ5ประการธรรมสมาธิมันลงท้ายด้วยสมาธิมี5 1ปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจพระพุทธศาสนาถือสำคัญมากเรื่องปราโมทย์เนี่ยปราโมทย์เป็นตัวนำไปสู่นิพพานปราโมทย์ชะพะโลภิกขุทุกขัดสันตังกะลิสติภิกษุผู้มากได้ปราโมทย์จักทำทุกข์ให้หมดสิ้นว่างั้นนะฉะนั้นต้องจำให้แม่นเลยสร้างเด็กให้มีปราโมทย์1ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสนี่คือปราโมทย์2ปีติมีความอิ่มใจปลื้มใจนะได้ทำอะไรแล้วนะกิจกรรมที่ทำนั้นนำปีติมาให้ได้เสมอนะเด็กจะทำกิจกรรมอะไรทำด้วยความเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เออเราจะกวาดบ้านนี่มันดียังไงมันทำให้ที่สะอาดแล้วเราก็อยู่กันสบาย เรียบร้อยเนี่ยเราจะนั่งจะนอนยังไงก็ได้ เด็กก็เห็นคุณค่าไปกวาดพอไปกวาดแกก็รู้สึกว่าแกได้ก้าวหน้าในการทำความสะอาดให้เกิดขึ้นแกก็มีปีติอิ่มใจไปเรื่อยๆนี่ปีติต่อไปก็ปัสสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจไม่เครียดอันเนี้ยตัวสำคัญเลยถ้ามีปราโมทย์ปีติแล้วทีนี้ไม่เครียดผ่อนคลายเป็นปัสสัทธิแล้วต่อไปก็สุขมีความสุขก็แช่มชื่นใจนะแช่มชื่นเรียกว่าแช่มชื่นรื่นใจนี่คือความสุขความแช่มชื่นรื่นใจพอมีความสุขแล้วก็มาถึงสมาธิก็ใจก็สงบตั้งมั่นแน่วแน่ทางพุทธศาสนาถือว่าความสุขเป็นประทัดฐานของสมาธิถ้าไม่มีสุขและสมาธิจะเกิดขึ้นได้ยากที่สุดเพราะทุกข์นี่เป็นตัวทำให้จิตใจมันเครียดมันกระวนกระวายมันเร่าร้อนมันพล่านนั่นจะเกิดสมาธิแทบไม่ได้เลยคนที่จะเกิดสมาธิต้องทำให้เป็นสุขเพราะนั้นว่าบาลีให้ฟังก็ได้สุขะปทัฏฐานโนสมาธิสมาธิมีสุขเป็นปทัฏฐานพุทธศาสนานี่เราพูดได้ในแง่หนึ่งว่าเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาความสุขพัฒนาจากการที่ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์ไปสู่การที่หมดทุกข์ลงไปทุกข์เหลือน้อยลงสุขมากขึ้นเรื่อยนะแล้วจะเห็นว่าไอ้สุขนี่มันขยายขอบเขตขยายมิติมีทางที่จะเป็นสุขนี่มากมายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็พอสุขเมื่อกี้ยังว่าสุขไม่จบเลยนะสุขก็เยอะเหลือเกินนะสุขจากเสพมันขึ้นต่อเขาฝากสุขไว้กับสิ่งภายนอกหมดอิสรภาพพอมีสุขจากเพื่อนมนุษย์ก็ดีขึ้นและไม่ขึ้นแต่ว่าตัวเสพสุขกับธรรมชาติต่อไปสุขจากการปรุงแต่งจิตใจตัวเองได้พวกนี้เรียกว่าสมถะใจของตัวเองเนี่ยปรุงแต่งให้มีปราโมทย์ได้ก็เรานั่งอยู่เนี่ยบางคนก็ไปเก็บเอาเรื่องที่กระทบกระทั่งตาหูไปเห็นคนนั้นพูดมาดีกับเราจำมาแล้วก็มานั่งคิดปรุงแต่งก็ปรุงแต่งทุกข์นี่คนปรุงแต่งเป็นเขาปรุงแต่งสุขก็ปรุงแต่งปราโมทย์ทำใจให้ล่าเริงแจ่มใสอะไรเนี่ยนะนี่เรียกว่าความสุขที่ปรุงแต่งสร้างได้เองต่อไปก็ความสุขจากปัญญารู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายเป็นอิสระไปเลยความสุขที่เป็นอิสระไม่ขึ้นแต่ภายนอกแล้วนะความสุขมันก็เลยมีหลายระดับแต่ว่าตอนนี้เราเอามาโยงกับเรื่องนี้ก็แปลว่าก็เป็นเรื่องที่ว่าแดนของจิตใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันทั้งนั้นถ้าคนมีความสุขถูกต้องเนี่ยคุณธรรมมันก็พัฒนาถ้ายังต้องทำอะไรเช่นอย่างจริยธรรมการประพฤติดีเป็นเรื่องฝืนใจจำใจมันก็ทุกข์สิพอทุกข์แล้วไอ้คุณธรรมพัฒนายากนั้นเวลานี้จริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องฝืนใจซะเยอะเพราะจับหลักไม่ถูกจริยธรรมที่แท้ต้องเป็นจริยธรรมที่พัฒนาไปกับความสุขนะแล้วหลักพุทธศาสนาก็ต้องอย่างนั้นก็เอาแล้วไปอ่านวันนี้ก็แค่ศีลสัมพันธ์กับโลกภายนอกก็แบ่งได้เป็น4ด้านแหละแล้วเราพัฒนาให้ครบแล้วเราก็มาดูด้านเจตจำนงที่ออกมาจากจิตใจทั้งคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตแล้วก็สุขภาพจิตพอจิตมีความสุขทีนี้ก็พัฒนาไปทีนี้ก็พัฒนาให้ตัวปัญญาความรู้ก็จะทำให้เรามาปรับแก้พฤติกรรมจิตใจไปเรื่อยๆมันก็จะเจริญงอกงามไปปัญญานี่แหละจะทำให้แก้ปัญหาได้หมดก็เอาละก็เดี๋ยวอาตมาจะพูดยืดยาวมากตอนนี้ก็4 โมงแล้วก็ขอรวบรัดเอาว่าสาระสำคัญตอนนี้สรุปอีกทีว่ากระบวนการพัฒนาคุณธรรมหรือเสริมสร้างคุณธรรมนั้นต้องประสานไปด้วยกันกับระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้ง3 ด้านแล้วมันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติเลยทีนี้เมื่อพูดกันอย่างนี้แล้วก็ถือว่าได้หลักการแล้วในรายละเอียดค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ทีนี้3 ด้านเนี่ยเวลาวัดผลคนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาท่านเรียกว่าภาวิตภาวิตเนี่ยมี4 ด้านด้านที่1ก็คือด้านสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วท่านแยกตอนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนี่เวลาวัดผลแยกเป็น2 ด้านตอนที่พัฒนาคนเนี่ยไม่แยกเพราะว่าเวลาเราสัมพันธ์เนี่ยเราสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้านใดด้านหนึ่งในขณะหนึ่งในครั้งหนึ่งในกิจกรรมหนึ่ง แล้วก็จิตใจของเราเจตนาเป็นอย่างไรแล้วปัญญารู้แค่ไหนแต่เวลาเราวัดผลนี่เราแยกได้เลยเพราะนั้นท่านจะแยกละเอียดเวลาพัฒนาในกระบวนการของการพัฒนามันมี3แต่เวลาวัดผลนี่แยกเป็น4คนที่พัฒนา4ด้านนี้ก็เรียกว่าภาวิตซึ่งเป็นภาวิต4ด้านหนึ่งคือพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพด้านวัตถุด้านเครื่องใช้ไม้สอยการเสพบริโภคการดูหูฟังอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าดูเป็นฟังเป็นกินอยู่เป็นไม้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็สองภาวิตภาวิตที่สองเอาภาวิตที่หนึ่งท่านเรียกว่าภาวิตกายภาวิตกายก็แปลว่ามีการมีพัฒนาทางถ้าใช้ศัพท์สมัยใหม่แล้วก็มีพัฒนาการทางกายดีแล้วต่อไปที่สองภาวิตศีลแปลว่ามีศีลที่พัฒนาแล้วก็หมายความว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านสังคมหรือโลกเพื่อนมนุษย์นี่ดีอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ได้ดีรู้จักใช้กิริยามารยาทรู้จักพูดจักจาปราศัยให้ได้ผลเป็นต้นด้านที่สองแล้วต่อไปด้านที่สามภาวิตจิตมีจิตใจที่ได้พัฒนาแล้วหรือมีพัฒนาการทางจิตใจดีแล้วก็คือด้านอิโมชันเดี๋ยวนี้เราไปแปลด้าน mental development เป็นพัฒนาจิตใจขออภัยผิด 100% ทำไม mental ของฝรั่งตัวนี้เขาหมายถึง intellectual แน่นอนไม่ต้องไปสงสัยหนังสือฝรั่งนี่เวลาเขาแบ่ง4นะ physical developmentmental development emotional development แล้วก็ social development อันที่สอง mental development น่ะบางทีเขาเปลี่ยนใช้ว่า intellectual development เพราะว่า mental กับ intellectual mental ในภาษาอังกฤษนี่มันเป็นคำกำกวมมันเป็นคำที่คลุมเครือเพราะนั้นบางคนเขาเลี่ยงเขาไปใช้ intellectual คือพัฒนาการทางปัญญาพัฒนาการทางกายพัฒนาการทางปัญญาพัฒนาการทางอิโมชันอิโมชันนั้นภาษาพระไม่แปลว่าอารมณ์เพราะอารมณ์มันแปลว่าสิ่งที่จิตรับรู้ตาดูหูฟังอะไรนั่นเรียกว่าอารมณ์ทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสนี่เรียกว่าอารมณ์อิโมชันก็คือสภาวะจิตที่มีโลภมีโกรธมีหลงมีเมตตากรุณาอะไรเป็นต้นมีความรักความเกลียดความกลัวอะไรต่างๆเนี่ยอิโมชันฝ่ายโพซิทีฟฝ่ายเนกาทีฟฝ่ายบวกฝ่ายลบก็พัฒนาการด้านอิโมชันหรืออารมณ์นั่นแหละคือด้านจิตใจเราไปแปลกันมาไปทำให้ด้านจิตใจมันแยกเป็นสองยุ่งไปหมดพัฒนาการด้านจิตใจด้านอารมณ์มันต้องพบต้องย้ำกันสักทีว่าผิดชัดๆคือเมนทัลเนี่ยจะไปแปลในกรณีนี้อย่าไปแปลว่าด้านจิตใจมันงั้นจะบอกว่าฝรั่งมันทำไม่ครบใช่ไหมฝรั่งมีแต่พัฒนาการทางกายพัฒนาการทางจิตใจพัฒนาการทางอารมณ์พัฒนาการทางสังคมแม้ฝรั่งมันไม่พัฒนาการทางปัญญาเลยนะแล้วเราก็เลยต้องมาเติมเรื่องอะไรฝรั่งเขาเน้นออกอย่างไรแต่เขาเน้นอินเทลเล็กชวลปัญญาแค่ระดับของเหตุผลทีนี้ของเรานี่ปัญญาเราไม่ได้หมายถึงแค่พุทธิปัญญาเราปัญญาเรามีหลายระดับปัญญาไปถึงพุทธิปัญญามันต้องพัฒนาไปเป็นโพธิปัญญานะไอโพธิปัญญานั่นแหละจึงจะใช้ได้พุทธิปัญญาก็แค่รู้เหตุผลอยู่ในโลกมนุษย์ได้อย่างดีนะจะรบกับเขาก็ชนะเพราะว่ารู้ดีกว่ามีเทคโนโลยีดีกว่าเป็นต้นเอาละทีนี้ก็เดี๋ยวจะพูดมากไปเดี๋ยวจะขยายไปทุกทีไหนข้อที่4ก็ภาวิตปัญญานี่แหละแปลว่าพัฒนาปัญญาทีนี้ของฝรั่งกับของเรานี่ไม่รู้มันบังเอิญมันเกิดไปตรงกันเข้าแต่ของเราว่ามา 2,500 ปีแล้วแต่ไม่เหมือนกันข้อที่1เนี่ยของฝรั่ง physical development เขามุ่งพัฒนาร่างกายสุขภาพเช่นพละศึกษาแต่ของเราหมายถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพหมายถึงว่าการกินอยู่บริโภคอาหารเป็นต้นก็กินเป็นอยู่เป็นกินอาหารรั่วกินเพื่ออะไรต้องมีปัญญากินให้พอดีรู้จักประมาณในการบริโภคกินแล้วได้สุขภาพหรือว่ารู้จักใช้ตาดูหูฟังเป็นดูทีวีก็ดูแล้วได้ความรู้ได้ประโยชน์ไม่ใช่ได้แต่ความลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยแค่นี้ก็ได้แค่ศีล2ข้อต้นเนี่ย คุณพ่อคุณแม่ก็พัฒนาลูกได้ดีแล้วก็ได้แปลว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของกระบวนการพัฒนามนุษย์ใน3ด้านใช่ไหมเลยพรสัมพันธ์กับ3ด้านของชีวิตแล้วก็มาวัดผล4ด้านเป็นภาวิตกายพัฒนาด้านความสัมพันธ์กายภาพภาวิตศีลพัฒนาความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมเพื่อนมนุษย์และก็ภาวิตจิตพัฒนาด้านจิตใจทั้งคุณธรรมคุณภาพจิตใจทั้งสมรรถภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพจิตใจแล้วก็พัฒนาภาวิตปัญญาพัฒนาทางปัญญาความรู้ความเข้าใจทุกระดับเนี่ยก็เอาแล้วก็ขอผ่านไปต่อไปนี้เรื่องหลักขอจบก่อนต่อไปนี้ขอฝากข้อคิดบางประการนี่ข้อคิดนี่มันก็มีหลายเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่มนุษย์ปัจจุบันในวงวิชาการเนี่ยก็จัดเอาเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องทางสังคมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องระวังเดี๋ยวนี้มนุษย์ยุคนี้เขาก็รู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นนักแยกส่วนซึ่งมันทำให้พลาดนี่มาจัดวัฒนธรรมเป็นเรื่องทางสังคมเนี่ยมันก็ทำให้เราบางทีสูญเสียโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเขาจัดมาเป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอันนี้มันก็เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ให้มันลึกให้มันชัดแต่ว่ามันจะไปแยกกันเด็ดขาดมันไม่จริงหรอกเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกมันไม่ได้แยกอย่างนั้นนะมันถึงกันหมดสัมพันธ์ไปอันเดียวกันเพราะนั้นเราต้องแยกได้รู้ตัวแยกไปดูความสัมพันธ์ไปคนที่แยกเป็นนี่เขาจะดูความสัมพันธ์ตลอดในพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องความสัมพันธ์ถ้าคนแยกแล้วไม่รู้ความสัมพันธ์ถือว่าผิดพลาดแล้วแยกไปรู้ความสัมพันธ์ตลอดไม่มีผิดนะยิ่งดียิ่งชัดใหญ่เลยและองค์รวมนั้นจะยิ่งชัดเพราะว่าองค์ย่อยมันแยกไปแล้วยิ่งเห็นความสัมพันธ์ในองค์รวมทั้งระบบแล้วยิ่งสบายเลยไอ้การแยกกับการโยงไปด้วยกันแยกส่วนวิเคราะห์การเรื่องขององค์รวมนี่องค์รวมมันจะประสานสมดุลกันเลยมันไม่ได้แยกไปสุดตรงสองทางทีนี้ว่าเราไปเอาวัฒนธรรมเป็นเรื่องทางสังคมเนี่ยถ้าเราไปตันอย่างนั้นเราพลาดนะมนุษย์นั้นไม่สามารถแยกขาดจากธรรมชาติได้เบื้องหลังตัวเราเมื่อกี้บอกแล้วว่าคนแต่ละคนนี่ด้านหนึ่งเป็นชีวิตเป็นธรรมชาติอยู่ใต้กฎธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติอีกด้านหนึ่งเป็นบุคคลอยู่ในสังคมนะแล้วสังคมนั่นเองเป็นไปอย่างไรนั้นเบื้องหลังก็มีโลกของธรรมชาติรองรับอยู่ใช่ไหมความเป็นไปในสังคมทุกอย่างในที่สุดแล้วมันเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งนั้นถ้าใครเข้าถึงกระบวนการของเหตุปัจจัยนี้ที่เป็นของจริงอยู่ในโลกของธรรมชาติเขาจะเข้าใจสังคมด้วยแล้วเขาจะเข้าถึงความเป็นจริงของสังคมอย่างแท้จริงแล้วมนุษย์ที่เข้าถึงธรรมชาตินี้แหละจะเป็นอิสระจากสังคมได้มนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละบุคคลนี้เป็นส่วนร่วมของสังคมขึ้นต่อสังคมแต่มนุษย์ที่ฉลาดเขาจะศึกษาจนเข้าถึงความจริงของธรรมชาติมนุษย์ที่เข้าถึงทำความจริงของธรรมชาติก็จะเป็นอิสระจากสังคมได้ทุกยุคทุกสมัยและมนุษย์ที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาตินี่แหละจะกลับมาพลิกสังคมใหม่จะมารู้ว่าไอ้สังคมนี้มันเดินไปผิดหรือมันถูกทางแล้วเขาก็จะมาปรับมาแก้เพราะฉะนั้นมันจะมีมหาบุรุษเกิดขึ้นเป็นยุคๆที่จะมาปรับไอ้เรื่องของสังคมเนี่ยให้เห็นแนวทางใหม่ความจริงใหม่อะไรต่างๆที่ถูกต้องซึ่งบางคนก็ได้บางส่วนแง่โน้นแง่นี้มันกลายเป็นผิดไปก็มีนะก็เอาละก็คือว่าวัฒนธรรมนั้นในที่สุดจะต้องประสานโยงมนุษย์ทั้งบุคคลและสังคมให้เข้าถึงธรรมชาติให้ได้ถ้าไม่ถึงธรรมชาติแล้ววัฒนธรรมนั้นจะไม่มีทางเป็นวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แค่เรื่องกินอยู่ก็เป็นวัฒนธรรมใหญ่ใช่ไหมถ้ากินอยู่นี่ไม่เข้าถึงธรรมชาติเราก็แยกไม่เป็นแล้วที่อาตมาบอกเมื่อกี้วัฒนธรรมนั้นดีในเมื่อมนุษย์ดำเนินชีวิตถูกต้องวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ดำเนินไปอย่างดีงามเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์จึงจะเป็นวัฒนธรรมที่ดีและวัฒนธรรมที่ดีที่มนุษย์อยู่กันอย่างดีนั้นก็ต้องอยู่ถูกต้องตามหลักการของธรรมชาติด้วยใช่ไหมมีความสมดุลเป็นต้นเช่นกินเป็นเงี้ยอย่างว่าบอกว่าในการกินนั้นเราสนองความต้องการของบุคคลกับต้องการสนองความต้องการของชีวิต วัฒนธรรมก็ต้องเข้าถึงชีวิตแล้วว่าเออเรากินนี่เราจะต้องสนองความต้องการของชีวิตให้ได้ก่อนนะเป็นฐานอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็แสดงว่าวัฒนธรรมนั้นต้องเข้าถึงธรรมชาติด้วยหรืออย่างที่อาตมายกตัวอย่างเมื่อกี้ในระดับสังคมคือการประกอบอาชีพบอกว่ามนุษย์ประกอบอาชีพการงานเราแบ่งแดนการงานกันไปเนี่ยนะเราก็จัดสรรแบ่งงานกันไปแล้วเราก็ตั้งกฎกติกาขึ้นมาในสังคมมนุษย์แม้กระทั่งมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญว่าทำอันนี้แล้วในเวลาเท่านั้นนะแล้วจะได้ผลอันนี้เช่นว่ามาทำยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ากฎแต่เป็นกฎมนุษย์กฎมนุษย์ก็คือว่าทำสวน1เดือนการทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลใช่ไหมบอกว่าใช่นะจริงก็จริงการทำสวนเป็นเหตุการได้เงิน 5,000 บาทเป็นผลบอกว่าจริงแต่จริงไม่แท้เป็นจริงสมมติจริงโดยการยอมรับร่วมกันของมนุษย์สมมติแปลว่าการยอมรับร่วมกันของมนุษย์คือมนุษย์สองฝ่ายนี้มาตกลงกันเอานะแกมาทำสวน1เดือนแล้วฉันให้เงินแก 5,000 บาทแต่ถ้าสมมติได้หายไปคือการยอมรับร่วมกันได้หายไปปั๊บกฎมนุษย์หายทันทีเชื่อไหมพอไม่ยอมรับร่วมกันปั๊บทำสวน1เดือน 5,000 บาทไม่มาแล้วใช่ไหมนะไอ้กฎมนุษย์นี่คือวัฒนธรรมของมนุษย์และวัฒนธรรมอันนี้จะเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างไรง่ายนิดเดียวเบื้องหลังการมีกฎมนุษย์ที่ว่าทำสวน1เดือนได้เงิน 5,000 บาทนี้เพราะอะไรเพราะมนุษย์มีความต้องการตามกฎธรรมชาติคือมนุษย์ต้องการผลอย่างหนึ่งคือการที่ต้นไม้ในสวนนี้งอกงามอยากเห็นต้นไม้เจริญเติบโตใบเขียวกระจีดอกสวยงามหน้าบานสะพรั่งเลยสวนนี้หญ้าก็สะอาดเรียบน่านอนอะไรเงี้ยนะก็นี่แหละเขาอยากจะได้ผลอันนี้ก็เลยจัดการตามระบบแบ่งงานให้มีคนมาทำสวนโดยเฉพาะไม่ต้องไปห่วงกังวลอื่นก็แกมาทำสวนหรือคุณมาทำสวนนี่นะ1เดือนตั้งใจทำสวนนี้ให้ดีให้สวยงามแล้วฉันจะให้เงิน 5,000 บาทก็เลยมีกฎ2กฎที่ซ้อนกันอยู่1กฎมนุษย์คือการทำสวนเป็นเหตุการได้เงิน 5,000 บาทเป็นผลแต่ผลที่แท้คือผลตามกฎธรรมชาติว่าการทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลใช่หรือเปล่ามนุษย์ต้องการผลตามกฎธรรมชาติคือต้องการให้สวนต้นไม้เจริญงอกงามรื่นรมแล้วมันจะเกิดผลได้ต้องทำเหตุคือการทำสวนเขาจึงจัดระบบตามอริยธรรมของมนุษย์เรียกว่าตั้งกฎสมมติขึ้นมาว่าให้คนมาทำสวน1เดือนให้ 5,000 บาทนั้นกฎสมมติของมนุษย์เป็นกฎที่ตั้งขึ้นด้วยความฉลาดของมนุษย์เพื่อจะสนับสนุนให้ได้ผลตามกฎธรรมชาติถ้ากฎธรรมชาตินี้หายไปเมื่อไหร่กฎมนุษย์ทำพิษทันทีทำพิษยังไงคนสวนมาทำงานเพื่อได้เงินเดือน 5,000 บาทอย่างเดียวไม่ต้องการผลตามกฎธรรมชาติไม่ได้รักต้นไม้ไม่ต้องการให้สวนเจริญงอกงามฉันมาทำสวน1เดือนแล้วเงิน 5,000 บาทมาต้นไม้เป็นไงฉันไม่เอาใจใส่ใช่ไหมแล้วเป็นยังไงอย่างนี้แย่ดังนั้นมนุษย์ที่ฉลาดต้องพัฒนาคนอย่างถึงธรรมชาติวัฒนธรรมที่ดีก็จะถึงธรรมชาตินี้ด้วยอ๋อเราสร้างกฎมนุษย์ขึ้นมาให้มนุษย์ทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทที่แท้แล้วเนี่ยเราต้องสร้างให้เขามีจิตใจรักต้นไม้รักธรรมชาติรักความเจริญงอกงามอยากเห็นสวนร่มรื่นด้วยถ้าคนสวนนั้นรักผลตามธรรมชาติรักต้นไม้รักความรื่นรมอยากเห็นต้นไม้เขียวสดขจีดอกใบทั้งพร้อมอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้สบายใจได้ใช่ไหมก็กฎมนุษย์ที่เป็นกฎสมมติก็มาสนับสนุนกฎธรรมชาติตอนนี้ก็ประสานกันไปดีๆเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าวัฒนธรรมต้องโยงมนุษย์หรือโยงบุคคลและสังคมให้ถึงธรรมชาติด้วยอย่าให้แปลกแยกเวลานี้เป็นปัญหามากวัฒนธรรมของมนุษย์อารยธรรมเนี่ยได้มาถึงจุดที่มนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติเกิดมีโลกมนุษย์ที่แยกจากโลกธรรมชาติแล้วมนุษย์จำนวนมากรู้จักแต่โลกมนุษย์ไม่รู้จักโลกธรรมชาติและไม่รู้จักที่จะมีความสุขในโลกของธรรมชาติด้วยฉะนั้นตอนนี้ถ้าวัฒนธรรมประสานนี้ได้ ประสานบุคคลกับสังคมและเข้าถึงธรรมชาติได้วัฒนธรรมนั้นก็มีทางที่เจริญงอกงามและไม่เสียฐานฐานไม่เสียถ้าพลาดจากธรรมชาติมาไหลลืมธรรมชาติทิ้งธรรมชาติก็เสียฐานเลยก็จะพลาดได้ง่ายเอาแล้วนะเลยบอกทีนี้ต่อไปอันที่สองแม้ข้อคิดแต่ละอันมันช่างยาวเหลือเกินข้อคิดที่สองข้อคิดที่สองก็เป็นเรื่องที่ว่าอย่าลืมว่าเรื่องของมนุษย์ทุกด้านรวมทั้งด้านคุณธรรมเนี่ยต้องถึงขั้นปัญญาเพราะว่าที่เราจะรู้ว่าอารยธรรมของเราเช่นการตั้งกฎหมายกติกาขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่วัตถุประสงค์ที่แท้มันต้องมีปัญญาจึงรู้ใช่ไหมรู้ว่ากฎสมมติมีเพื่ออะไรเพื่อหนุนกฎธรรมชาติอย่างไรเนี่ยต้องมีปัญญาเพราะนั้นจะต้องไปให้ถึงขั้นปัญญาคือย้ำเมื่อกี้นี้เองว่ามนุษย์เนี่ยมีสามแดนหรือสามด้านด้านศีลความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านจิตใจที่เราเรียกง่ายๆว่าด้านสมาธิแล้วก็ด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจเพราะนั้นวัฒนธรรมนี้จะต้องให้ถึงขั้นปัญญาและนี้ก็เลยมาถึงข้อคิดที่สามข้อคิดที่สามนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องวกมาหาพระพุทธศาสนาสักทีเขาพูดมานานแล้วไม่ออกชื่อพุทธศาสนาโดยตรงก็ออกบ้างโน่นนิดนี่หน่อยความจริงที่ว่ามาแล้วก็ว่าไปตามหลักพุทธศาสนาทีนี้วัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเราบอกว่าได้เจริญมาโดยอาศัยรากฐานอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เป็นรากฐานอย่างหนึ่งของสังคมของวัฒนธรรมไทยนี่เรามองดูความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับพระพุทธศาสนาอย่างไรตรงนี้ท่านต้องชัดเราก็มองว่าพุทธศาสนาเนี่ยโอ้เห็นว่าพุทธศาสนาดีก็รับเข้ามาแต่พุทธศาสนานี่มันเป็นเรื่องใหญ่มีหลักการมากมายแล้วก็แถมไม่ใช่วิธีบังคับด้วยไม่วางกฎกติกาแบบศรัทธาว่าคุณต้องเชื่ออย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้เปิดโอกาสในทางการศึกษาและในเสรีภาพทางความคิดมันก็เลยทำให้มนุษย์ชาวไทยเนี่ยก้าวไปสู่พุทธศาสนาตามชอบใจใช่ไหมก็ก้าวไปพุทธศาสนาที่เป็นหลักการใหญ่เนี่ยก้าวไปมาจนถึงบัดเนี้ยถ้าดูกันให้ดีก็คือการที่สังคมไทยได้พยายามเอาพุทธศาสนามาใช้ประโยชน์หรือพูดอีกภาษาหนึ่งว่าพยายามก้าวเข้าไปในพุทธศาสนาแล้วเราก้าวเข้าไปได้เท่าไหร่ขอบอกว่าเราก้าวเข้าไปได้ขั้นจิตใจพุทธศาสนานี่ถ้าแบ่งตามระบบไตรสิกขาก็ศีลสมาธิปัญญาเมื่อกี้หนึ่งด้านศีลเราได้พอสมควรด้านพฤติกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ด้านจิตใจเราได้เกิดวัฒนธรรมน้ำใจซึ่งเรียกง่ายๆว่าวัฒนธรรมแห่งเมตตาคนไทยนี่มีชื่อในเรื่องความยิ้มแย้มแจ่มใสความมีน้ำใจเกื้อกูลอะไรต่างๆอันนี้เราดีนี่ก็คือเราบอกได้จากเมตตากรุณาในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งเมตตาเป็นแดนจิตใจแต่ว่าด้านปัญญานี้เราก้าวไปได้น้อยเหลือเกินทั้งที่พุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญานะเพราะว่าระบบพุทธศาสนาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อศีลสมาธิปัญญาต้องถึงปัญญาและคำเรียกผู้ตรัสรู้เรียกว่าพุทธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นก็คือมีปัญญาแล้วเรียกความตรัสรู้ว่าโพธิหรือโพธิญาณก็คือปัญญาตรัสรู้เพราะนั้นตัวที่ทำให้เกิดเป็นพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ปัญญาอันนี้เมืองไทยเราวัฒนธรรมไทยนี่ถ้าพูดในแง่บุคคลเราจะมีบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็ตามที่จะมีบางคนที่เข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงหลักการพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องรายบุคคลไปแต่ในแง่สังคมที่เคลื่อนกันไปเป็นกระบวนใหญ่เนี่ยเราก้าวไปได้ทีละน้อยละน้อยก้าวหน้าบ้างถอยหลังบ้างอุ้ยอ้ายบ้างอะไรบ้างยิ่งเราอยู่ในภูมิหลังสังคมแบบนี้สังคมไทยนี่เป็นสังคมในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็คือว่าอยู่ที่นี่ดีแล้วพรั่งพร้อมแล้วไม่ต้องรีบร้อนอะไรว่างั้นเราก็ก้าวไปเอื่อยๆไม่ใช่สังคมแบบอเมริกันสังคมอเมริกันเป็นสังคมฟรอนเทียสังคมฟรอนเทียก็คือสังคมที่รุกขับรับศึกนะรุกขับรับรบสงครามอเมริกาสังคมอเมริกันเป็นสังคมฟรอนเทีย ความหวังอยู่ข้างหน้าบุกฝ่าเรื่อยไปสังคมไทยบอกในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอยู่ที่สุขสบายดีแล้วอย่าไปไหนว่างั้นนั้นคนไทยก็เรื่อยๆเฉยๆเอื่อยเราก้าวไปในพุทธศาสนาเราก็ก้าวไปช้าๆเวลานี้เราก้าวมาโดยรวมแล้วเราก้าวไปได้แค่ด้านจิตใจดีมากเป็นสังคมที่หาได้ยากมีวัฒนธรรมแห่งเมตตาน้ำใจดีก็รักษาไว้แต่วัฒนธรรมด้านปัญญาการแสวงปัญญาความใฝ่รู้นี่เราอ่อนเรายังพร่องซึ่งเป็นตัวพุทธศาสนาเราต้องก้าวต่อไปให้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถึงพุทธศาสนาจะต้องก้าวไปให้เกิดวัฒนธรรมทางปัญญาอย่างน้อยวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญานะแต่ว่าพร้อมกันนั้นอย่าทิ้งวัฒนธรรมแห่งเมตตาด้วยวัฒนธรรมแห่งจิตใจด้านเมตตาที่ได้แล้วอย่าทิ้งเวลานี้เรากำลังจะเสียทั้งสองก็คือวัฒนธรรมแห่งเมตตาด้านจิตใจเราก็กำลังจะทิ้งคนไทยโหดร้ายกันมากขึ้นลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกฆ่าแม่พี่ฆ่าน้องอะไรฆ่าครูฆ่าอะไรกันว่ากันยุ่ยย่อยยับหมดวัฒนธรรมแห่งเมตตาก็จะรักษาไว้ไม่ได้และก็วัฒนธรรมแห่งปัญญาก็ไม่เอาอย่างนี้ก็เสียทั้งสองด้านเพราะนั้นจะต้องเอาให้ได้ทั้งคู่ก็คือต้องรักษาวัฒนธรรมแห่งเมตตาด้านจิตใจก็เอาไว้ของดีมีแล้วสองก้าวต่อไปในวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญานะถ้าได้อย่างนี้สังคมไทยจะพรั่งพร้อมบริบูรณ์เพราะสังคมของเขานั้นบางสังคมเขาดีด้านปัญญาบางอย่างนะเช่นปัญญาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจเขาขาดเขาพร่องถ้าคนไทยพัฒนาด้านปัญญาด้วยเราจะสมบูรณ์กว่าเขาเอาละก็เป็นอันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเมื่อให้เสรีภาพในทางความคิดคนจะเข้าถึงหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาหลักพุทธศาสนาที่ถือกันสืบมาเล่าสืบกันมาก็เพี้ยนเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาแม้แต่เมตตากรุณาในภาษาไทยเนี่ยเวลานี้รู้ความหมายกันแบบเพี้ยนๆเท่านั้นได้เข้าจริงบ้างถูกบ้างแต่ว่าผิดเยอะเพราะพุทธศาสนาจะอยู่ได้ด้วยการศึกษาต้องศึกษาอะไรหลักการที่แท้เป็นยังไงเพราะนั้นการเพี้ยนเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะไม่มีตัวข้อบังคับในทางศรัทธาและข้อบังคับในการปฏิบัติให้เสรีภาพทางความคิดก็ต้องอยู่ด้วยการศึกษาเอาละทีนี้ต่อไปเมื่อพุทธศาสนาก้าวมาไอ้สังคมไทยก้าวไปในพุทธศาสนาได้แค่จิตใจเราต้องก้าวต่อไปในปัญญาทีนี้ก็มาอีกข้อคิดหนึ่งข้อคิดหนึ่งก็คือว่าการที่เราอยู่ในโลกยุคสมัยที่เป็นโลกาภิวัตนี้เมื่อกี้ได้พูดมาทีหนึ่งแล้วตอนนี้จะต้องย้ำว่าในเมื่อเราอยู่กับเขาแล้วมีสังคมมีวัฒนธรรมที่เจริญที่เป็นผู้นำอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็อย่าอยู่แค่ไปสุดโต่งหรือแค่มีปฏิกิริยาสุดตรงปฏิกิริยาก็คือว่าเราจะรักษาของเราไว้เราก็ปกป้องตัวเองแล้วก็ต้านเขาไอ้การต้านนี่เป็นปฏิกิริยาด้วยแล้วเป็นสุดตรงอย่างหนึ่งอีกสุดตรงหนึ่งก็คือตามเรื่อยเปื่อยไปตามก็ตามตามก็ดีต้านก็ดีเนี่ยเป็นสุดตรงเราไม่เอาทั้งตามทั้งต้านเราจะทำยังไงเราก็ต้องรู้จักตัวเราแล้วก็รู้เท่าทันเขาเลือกเอาดีมาปรับปรุงตัวขึ้นไปอันนี้สำคัญรู้จักตัวเรารู้เท่าทันเขาเลือกเอาดีมาปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้นไปนะเนี่ยอันเนี้ยเอาทั้งของตัวเองทั้งของคนอื่นไม่ทิ้งเลยเอามาให้หมดเรารู้ทันนะเนี่ยแกมีมายังไงแกมานั้นส่วนดีอยู่ไหนส่วนร้ายอยู่ไหนของอเมริกันหรือของใครก็ตามฉันรู้เท่าทันหมดเลือกเอาแต่ที่ดีมาปรับปรุงตัวแต่แค่นี้ไม่พอต้องอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งก็คือบอกแล้วว่าวัฒนธรรมสังคมทั้งหมดได้อยู่ร่วมในโลกที่มีสังคมมากมายและทุกสังคมแม้กระทั่งบุคคลมนุษย์แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อโลกต่อสังคมมนุษย์โดยรวมหรือต่อมนุษยชาตินั้นมนุษย์สังคมวัฒนธรรมที่ดีจะต้องก้าวเข้าไปมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์อารยธรรมของโลกถ้าอารยธรรมมันผิดจะต้องแก้ไขให้เป็นอารยธรรมที่ถูกที่นำมนุษย์ไปสู่สันติสุขให้ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาถ้าให้เก่งจริงต้องเป็นผู้นำเลยถ้าหากว่าชาติต่างๆในโลกนี้เวลานี้มันไปผิดทางอะไรนี้ไปผิดจริงๆนะเวลานี้ไม่มีชาติไหนเลยอารยธรรมไหนไปถูกนั่นมันจะต้องมีมนุษย์พวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งสังคมหนึ่งที่เดินทางให้ถูกแล้วไปนำมนุษยชาติในการที่จะแก้ปัญหาอารยธรรมของโลกที่เดินทางผิดนี้ให้ไปทางที่ถูกไปสู่สันติสุขที่แท้จริงเดี๋ยวนี้แค่สันติภาพเขายังทำไม่ได้เลยสันติสุขเขาจะเอามาแต่ไหนใช่ไหมสันติภาพนี่เดี๋ยวนี้เขาจะเจริญแค่ไหนเขายิ่งทำลายสันติภาพกันใหญ่ยังไม่เห็นความหวังเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของเรานี่ในยุคโลกาภิวัตน์จะต้องเน้นจุดนี้ก็คือ2ข้อท้ายว่าต้องทำให้ถึงขั้นนี้ให้ได้คือ 1. รู้จักตัวเรารู้เท่าทันเขาเลือกเอาดีมาปรับปรุงตัวขึ้นไปและ 2. ต้องมีส่วนร่วมหรือยิ่งกว่านั้นเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษยชาติวัฒนธรรมไทยต้องไปให้ได้ถึงขั้นนี้ท่านจะสู้ไหมอ้าวถ้าเราจะทำให้วัฒนธรรมไทยดีจริงต้องไปให้ถึงขั้นนี้แล้วอาตมาภาพก็จะขอจบที่ตรงนี้ก็ขออนุโมทนาท่านผู้บริหารงานวัฒนธรรมระดับสูงทุกท่านอย่างที่กล่าวข้างต้นว่าที่ได้มาเยี่ยมวัดแล้วก็ได้มานั่งประชุมกันได้มาฟังคำบรรยายจะเรียกว่าก็คือฟังธรรมนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านซึ่งมีเจตนาดีเป็นกุศลมุ่งหมายเพื่อความเจริญงอกงามของสังคมประเทศชาติโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมที่เป็นส่วนสำคัญในการรังสรรค์สังคมประเทศชาตินี้เมื่อท่านมีเจตนาดีเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้บุญกุศลนี้แหละประกอบเข้ากับคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษาให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวญาติมิตรเพื่อนร่วมสังคมประเทศชาติและเพื่อนร่วมโลกทั้งหมดเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานทั้งหลายให้บรรลุผลตามเป้าหมายทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นสมตามความมุ่งหมายมีความร่มเย็นงอกงามในธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ